تو دیتے شفاعت کا دیتے شفاعت کا ان عالم مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا دیتے شفاعت کا ان عالم ان عالم مدینے میں نبی بہت بیمار مدینہ کو آلے وہ کمال حسن میں وہ زور ہے وہ کمال حسن میں وہ زور ہے کہ گمان نفس جا حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو اس میں شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ بولا پھر مجھے ایسا ہے مدینے میں بولا تو دے

صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مدنی حکایت سناؤں گا, مدنی کسوٹیاں بھی کراؤں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر, آمین. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفائے راشدین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, مفسرین, محدثین, جملہ مؤمنات مؤمنین, مسلمات و مسلمین, تمام شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام غزالی اعلی حضرت, صدر شریعت صد الفاضل قطب مدینہ, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, عید چاند رات اور عید کے مدنی قافلوں کے مسافرین, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی ساتویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین و عاشقان رمضان جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. وپا اوبی بین بپا, آج ہماری اوبی بین کا جو جدول ہے وہ لطیف آباد باب الاسلام پاک حامدی کابینہ. بپا یہ حاضر ہے اس وقت. ماشاء اللہ, مرحبا, خوش آمدید. اور پنڈی بھٹیاں پاک حشمتی کابینہ. بپا یہ بھی حاضر ہے. یہ حشمتی کابینہ والوں کا ہے. یہ آ گئے بابا. آپ کو معلوم ہے یہ حشمتی کابینہ کیوں کہلاتی ہے آپ کی, کسی کو معلوم ہے؟ یہ اپنے جلووں میں ڈوب گئے. ہائے, جلدی تھک جاؤ تو پھر میں پوچھوں. حشمتی کابینہ والوں کو معلوم ہے کہ کیوں حشمتی کابینہ نام ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ ذمہ داروں کو بھی لگتا معلوم نہیں ہے. معلوم ہے, ہاں ایک ہاتھ اٹھا ہے لیکن بیچاروں کو شاید مائک نہیں ہوگا, میں بتا دیتا ہوں. ان میں کسی کو معلوم ہے حشمتی کابینہ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں مولانا ہوگا تو معلوم ہوگا. اور حشمتی کا بھی نہیں. آپ بتائیے. یہ کون تھے؟ جواب درست ہے. جواب تحفہ ملے گا. یار آپ کو اپنے علماء کا نام بھی یاد نہیں ہے تو کیا یار ایسے ہی ہو سکتا. باپا جواب بھی ہو گیا درست بھی ہو گیا. ابھی ایک اور پوچھوں. ان کا عرس کب ہوتا ہے؟ 8 محرم الحرام. باپا ہمیں بھی بتا. یوم عرس ہوتا ہے 8 محرم الحرام. تو یہ حشمت کابینہ ہمارے اس بہت بڑے سنی عالم اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ شیر بش سنت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت المنان کی نسبت سے میرا اس نے جانے کہ انہیں کی نسبت سے وہ رکھا ہوگا. معلومات نہیں کی میں نے. ظاہر ہے کہ اور کوئی نسبت تو ذہن میں ہے نہیں یا ابھی ذمہ دار پہنچے نہیں ہوں گے سر ان کو شاید پتا ہو. اگر ذمہ داران کو نہیں پتا تو تعجب ہے. یہی نسبت ہے نا بیچاروں کو پتا نہیں ہے. ایک لحاظ فائدہ. میں اپنے علماء کے تذکرے پڑھنے چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے اپنے اکابرین کی معلومات ہونی چاہیے کم از کم. اگر یار اسی کو پڑھ لو نا شرح شجر قادریہ تو اس میں آپ ہمارے مشائخ کا کافی تذکرہ ہے. مختصر یہ ہے مقربۃ المدینہ کی کتاب. اس کے علاوہ مشائخ کرام اور علماء اہل سنت کے تذکروں پر مختلف مکتبوں سے کتابیں چھپتی ہیں. مطالعہ ہونا چاہیے اپنے علماء کی معلومات ہونی چاہیے. بپا نگران پاک کابینہ کا ایس ایم ایس آیا ہے انہی کی نسبت کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ. اور بپا وہ حمیدی کابینہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رکھا گیا ہے. یہ پوچھنا بھول گیا میں ان سے. حمیدی کابینہ یہ شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی نسبت سے یہ ایسے عاشق رسول تھے ان کو پھوڑا ہو گیا تھا. پھر دعوت اسلامی سے پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا ایک قصہ. بعد میں خیر میں نے کتاب میں بھی پڑھا اس کو. تو یہ پھوڑا ہو گیا اب ان کو کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا اب بے ہوش کرنا پڑے گا. مطلب میں بے ہوش کیوں؟ مجھے بے ہوش کرو گے مجھے ہوش نہیں آیا تو انہوں نے منع کیا کہ میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگواؤں گا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں. تو وہ آپ کا آپریشن بغیر بے ہوش کیے شروع کر دیا گیا اور آپ مسلسل درود پاک پڑھتے رہے. اور اسی دوران آپریشن جو تھا یہ مکمل ہو گیا اور کوئی غیر معمولی تکلیف جس کو بولتے ہیں نا اس کا آپ نے اظہار نہیں فرمایا. جیسے ہم تو خالی پھڑیا ہو جاتا بتاتے رہتے ہیں. یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں. یہ بہت خوبصورت تھے حجت الاسلام یعنی ان کا چہرہ بہت نورانی ہوتا تھا. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عوام کے ایک فرد تھے. بی اے کا ایگزام غالباً دینے کے لیے مرکز الاولیاء غالباً مرکز الاولیاء آئے تھے اور وہاں کوئی سلسلہ تھا کوئی مناظرے کا سلسلہ تھا. تو یہ وہاں پہنچے بنیادی طور پر سننی تھے خاندانی طور پر. یہ وہاں پہنچے جلسے میں تو وہاں ان پر نظر پڑی تو ٹھہر گئی. حجت الاسلام اس میں تشریف لائے تھے پر عاشق ہو گئے. ان کو دیکھ کر ان پر عاشق ہو گئے کہ یہ نورانی چہرہ سبحان اللہ. اب ان کے پیچھے پھرنے لگے ہاتھ باندھ کے تو حضرت نے بھی وہ بھی روشن ضمیر پہچان لیا کہ یہ پیچھے جو گھوم رہا ہے اگرچہ یہ بظاہر دنیاوی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو ان کو آپ نے فرمایا کہ بریلی شریف چلو گے. طلب بھائی یہ ساتھ ہو لی ہے, گھر سے ترکیب بن گئی ہوگی اجازت وغیرہ کی, اور بہت بڑے عالم من کے ابھرے. اور مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے مشہور ہیں ہمارے یہاں کہ شاید اور کوئی سنی عالم جو دنیا سے رخصت ہوئے, یعنی کم ایسے ہیں جو اتنے مشہور ہوں, چند ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. اور فیصل آباد پاکستان کا معلوم ہے کتنے نمبر کا شہر ہے بڑا ہونے میں, کس کو معلوم ہے؟ بہت بڑا شہر ہے, نمبر کتنا ہے آپ بتائیے؟ تیسرے نمبر, پہلا نمبر, دوسرا نمبر مرکز الاولیاء, تیسرا نمبر سردار آباد ہے یا ملتان ہے؟ سردار آباد ہے. تو چوتھا پھر مدینۃ الاولیاء ملتان. تو یہ فیصل آباد کو دعوت اسلامی والے سردار آباد انہی کی نسبت سے کہتے ہیں کہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مزار ہے. ہم نے بہت پہلے بچپن میں اپنے لڑکپن میں یہ سنا تھا کہ ان کے جنازے پر وہ نور کی بارشیں ہوئی تھی, تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر, تو میں نے بڑی یعنی کہ متاثر کن بات تھی, اب اس کی تصدیق کون کرے؟ پھر جن دنوں میں شہید مسجد کھارادر میں ہوا کرتا تھا, تو ایک کوئی وہ ٹرک کے اڈے کا مالک تھا, وہ نماز پڑھنے آیا کرتا تھا, تو اس سے الگ سلیک ہو گئی تھی میری, اور وہ وہیں کا تھا. تو بات پر بات نکلی ہوگی, تو یہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانتا تھا, وصال ہو چکا تھا. تو میں نے ان سے تذکرہ کیا کہ ان کی ایک کرامت ہم نے سنی ہے کہ جنازے پر وہ نور کی بارش ہوئی تھی اور لوگوں نے دیکھی تھی, تو اس نے تصدیق, یعنی نہ صرف تصدیق کی بلکہ اس نے بتایا کہ نور کی ایک چادر سی اوپر سایہ کر رہی تھی, تنی ہوئی تھی, اور الحمدللہ میں ان خوش نصیبوں سے میں ہوں کہ آگے بڑھ کر میں نے اس نور میں ہاتھ ڈال دیا تھا. تو اس طرح کی باتوں سے نا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے کہ ہم سچے ہیں, ہم نے سچوں کا دامن پکڑا ہے. ہم نے جو قرآن کریم کی وہ آیت ہے نا, اس پر الحمدللہ یعنی کما حق ہو اللہ کرے نصیب ہو جائے, کسی حد تک یہ عمل ہے, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ہم سچوں کے ساتھ ہیں, اور سنی سچے اور صرف سنی ہی سچے, الحمدللہ. تو حضرت پھر اللہ نے وہ موقع دیا کہ میں دعوت اسلامی بن گئی, یہ تو پہلے کی بات تھی جو میں نے بتائی. اب دعوت اسلامی بننے کے بعد سردار آباد کا بھی دورہ ہوا, جب اس کو سردار آباد نام نہیں دیا تھا سائیں بھائیوں نے, نیا نیا سلسلہ تھا دعوت اسلامی کا, تو پھر وہاں مزار شریف پر حاضری دی, اور وہاں بھی پرانے لوگوں سے میں نے معلومات کی, تو لوگوں نے اس نور کا جو تھا وہ انہیں تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہوا ہے, الحمدللہ. تو یہ ایسے ماشاءاللہ با کرامت بزرگ تھے, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی کرامت چھوڑ گئے, حالانکہ یہ ایک دنیاوی کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, لیکن ایک ولی کامل شہزادہ اعلی حضرت کی نگاہ کیمیا اثر ان پر پڑی, ان کی تقدیر میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. تو بزرگوں کی نظر بھی ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی بس وہ اچھے ہو جائیں اور اچھوں کی نظروں میں رہیں. بہرحال بات بہت دور نکل گئی, لیکن کوئی بات نہیں, اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں الحمدللہ. پاپا ہمارے علاقے نیا آباد میں مولانا سردار رحمت خان علیہ رحمہ کے دو مرید سید اصغر علی باپو اور رحمت اللہ, یہ دونوں کا دونوں پردہ فرما کے دونوں کا انتقال ہو گیا. وہ ہمارے علاقے میں رہتے تھے, کئی بینڈ سے ملاقات ہوئی, تو وہ انہی کے مرید تھے, اور فرما وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جنازے میں شامل تھے اور ہم نے بھی دیکھا تھا. آپ کی سیرت پر جو کتب لکھی گئی ہیں ان کتب میں بھی اس کا تذکرہ ہے. باپو جو مشہور تھے نیا آباد والے, ان کی بات کریں, دوسرے کوئی اور ہوں گے, یہ تو سید علی اصغر باپو مشہور تھے, وہ بھی ایک ہی تھے, وہ مشہور قداور سے تھے. نہیں وہ نہیں, دوسرے. اچھا اور کوئی تھے؟ جی جی, اور ایک رحمت اللہ بھائی تھے, آپ جانتے ہیں بہت پرانے بوڑھے تھے, وہ غوثیہ مسجد میں رحمت اللہ منشی کے نام سے مشہور تھے. رحمت اللہ, رحمت اللہ منشی, مرشی, منشی, منشی, منشی, اب یاد نہیں ہے, اب پتہ نہیں بےچارے حیات بھی ہوں گے. مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 60 ہجری کے بعد ان کا وصال ہوا ہے. ان کا بھی 62 میں, ان دنوں میں میری عمر بہت چھوٹی تھی, میں نے نام نہیں سنا تھا ان کا اس وقت, بعد میں پتہ چلا. ان کا بھی بابا تقریباً 85-86 میں دونوں کا انتقال ہو گیا. اچھا, اللہ ان دونوں کو طریق رحمت فرمائے. اچھے اور اللہ کے نیک بندے کے مرید تھے, ولی اللہ کے مرید تھے, ان کی برکتیں ضرور پائیں گے ہمیں بھی نصیب ہو. اچھا, بذریعہ انٹرنیٹ کہوٹا ہند امانی کابینہ, باپا یہ بھی موجود ماشاء اللہ. کہوٹا ہند, ہند میں بھی ہے, کہوٹا پاکستان میں نہیں ہے, شاید کچھ اور نام ہے باپا, کہوٹا ہی لکھا جو ہے وہ نہیں. ایک ایک تو کوٹا ہے, کوٹا ہند میں, ایک شاید کوٹا ہوگا, یہ کہوٹا تو پاکستان میں نہیں, اشارہ کر رہے ہیں انگوٹھا منگوٹا دکھا رہے ہیں بھائی, کیا کوٹا, کوٹا کہوٹا, کہوٹا کہوٹا کے ناک کا اشارہ مل رہا ہے جی باپا, کچھ ایسے ہی. اگر کوٹا ہے تو دو ہاتھ اٹھا دیجئے, کوٹا, اور کہوٹا ہے تو ہاتھ نیچے کر لیجئے. ان کو اس کو پگار مل گیا, ان کا مزہ آ گئی. یہ انگلش میں آتے ہیں نا تو بیچاروں وہ ذرا غلط فہمی ہو جاتی ہے, تو اس کو کوٹا کوٹا کر دیجئے. یہ کوٹا وہ شہر ہے جہاں میرے آقا حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو زہر دیا گیا تھا, یہاں ان کی دعوت کی گئی تھی, اور دعوت میں جب دعوت کے بعد, دعوت تو خیر اپنوں نے ہی کی تھی آپ کے غلاموں نے, لیکن کسی سازش کے تحت وہ چائے میں ایسی ترکیب بن گئی کہ چائے میں کسی نے زہر ملا دیا, اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا حافظہ جو تھا نا, یہ اس قدر متاثر ہوا اس سے کہ بات کرتے کرتے پوچھ لیتے تھے, یعنی کہ جو بالکل پرانے جو ہوتے تھے آپ کے خدام, کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے, بھول جاتے, لیکن یہ کرامت تھی سرکار مفتی اعظم کی کہ جو جن عیسائی بھائی نے مجھے بتایا نا, وہ بولے میں وہاں شامل تھا اس دعوت میں, کہ میں نے خود مسئلے پوچھے حضرت سے, جب بھی مسئلہ پوچھتے تو بالکل درست بتاتے تھے, نماز نہیں بھولتے تھے, نماز سے ہی پڑھتے تھے, باقی اور باتیں کہ کہاں سے آئے ہو, کیا نام ہے, ارے بھول جاتے تھے. یہ بھی ایک شان, لیکن چند سال اس کے بعد حیات رہے وہ زہر, ایسا نہیں تھا کہ فوری طور پر وہ اثر کرتا, یا یہ کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی کہ وہ جان کے بدلے حفظے پر اس نے حملہ کیا ہو, اور آپ کے ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا, کچھ سال زندہ رہے مگر حفظے کی وجہ سے بس وہ پھر ظاہر ہے آدمی وہ کام نہیں کر سکتا, تو بالآخر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. ہمیں بھی جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہ عام لوگوں کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے, کھانے میں پینے میں, کوئی اب مجھے بھی طرح طرح کی چیزیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں, کوئی دیسی دوائیں بھیجتا ہے, کوئی مٹھائی بھیجتا ہے, کوئی شہد بھیجتا ہے, ذرا میں انجانے آدمیوں کی کیا خیال ہے, میں کھاؤں نہیں کھاؤں, پہلے ہمارے حاضرین بھی بولتے ہیں مت کھاؤ, تو مجھے کھانے پینے کی چیزیں نہ بھیجا کریں, کیوں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں, اب میں ساری سب تھوڑی سن رہے ہوں گے, میں کیسے کھاؤں یار, ایک انجان آدمی مجھے دے کے کھا لو کیسے کھاؤں, میں مفتی اعظم جیسا نہیں ہوں, میں ان کا کتا, ان کے کتوں کا کتا ہوں, لیکن وہ کتا ہوں کہ شیطان پر بھونکتا رہتا ہوں, وہ شیطان کی گھومتی رہتی ہے, تو وہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہو تو کوئی تعجب نہیں. ہر ایک کو اس میں غور کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے ہر چیز میں. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں مطلب میرے سے کیا مسئلہ ہے, آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ کو بھی تو کوئی دے سکتا ہے کہ یہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگلے سے بحث کرے کون, اس کو کسی نے کیا پتا ابھی دروازے پر کوئی دے کے چلا گیا ہو یار تم وہاں جا کر آگے بیٹھتے ہو تو ذرا وہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور یہ لے جاؤ شہد ذرا جھٹا کرا کے لے آؤ میں یہاں انتظار کر رہا ہوں. اور شہد جب جھوٹا کریں گے تھوڑا آدمی پیے بس گیا وہ پھر تھوڑی ملے آپ کو تو گیا جھوٹا کرانے کے لیے. تو ایک مثال دی میں نے, تو پہلے سب کرتا تھا میں, جھوٹے بھی کرتا تھا سچے بھی کرتا تھا, اب الحمدللہ بہت احتیاط کرتا ہوں. کرنی بھی چاہیے ہاں, جیسے اب ایسا قریبی آدمی جیسے کہ اب یہ دیں گے غلام نبی صاحب کے بھائی میں خود خرید کے لایا ہوں, جیسے انڈر اسٹوڈنٹ کے یہ لوگ سمجھتے ہوتے ہیں تو انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز دی تو وہ میں بلا تکلف کھا لوں گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہر آدمی کی بھلے جانتا ہوں تب بھی مجھے احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کو شاید کسی اور نے دیا ہو, یا دوسرے شہروں سے خاص کر جو چیزیں آتی نا وہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہوتی کہ بھیجنے والا 112% اپنا اہل محبت ہے, اب اس نے اس کے ہاتھ بھیجا یہ بھی صحیح تھا لیکن بیچ میں پتہ نہیں وہ کس کس ذریعے سے آئی, کیونکہ میرے کو جب کوئی چیز آتی ہوگی نا تو اس میں ایک ڈنکا ادھر پڑتا ہوگا ایک چوٹ ادھر پڑتی ہوگی, پاپا کو بھیج رہے پاپا کو پوچھا دو دیکھو ہاتھ میں دینا, تو وہ کتنوں کو بولتا ہوا لاتا ہوگا کہ میں لایا ہوں. اس میں اللہ نہ کرے جب سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کوٹہ میں دعوت میں ہے اور اہل محبت اپنے غلاموں کے گھر میں ہے وہاں چائے میں کسی نے زہر گھول دیا, صاحب خانہ نے تھوڑی گولا تھا دشمنوں نے گولا تھا, تو یہ مطلب جب اتنی تھوڑی سی یعنی کہ بے توجہی میں چائے میں زہر جا سکتا ہے تو جو پنجاب سے چل کر میرے پاس شہد کی بوتل آئی وہ کیسے مجھے وہی ملے گی جو جس نے بھیجی ہے بیچارے نے, یہ وہی ہو کتنوں کے ذریعے ہو کر آئی, یہ ذہن تھوڑی ہے کہ چپ چاپ مجھ تک پہنچائے, ڈنکا ڈھول بجاتے بجاتے آتے ہوں گے, یہ پاپا کے پاس جا رہی ہے. کبھی بھی کوئی کھانے کی چیز آپ بھی جیسے دینا ہی ہے تو بال فرض تو ایسی ترکیب ہو کہ کسی کو بتاوا ہی نہیں. مجھے تو صحیح بات ہے کہ میں جن کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا اگر وہ بھی کبھی کچھ کھانے میں پہلے وہ سے بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بولے گا نا کہ آپ یہاں سے نوالا ذرا اٹھا لو تبرک بنا دو تو میں اپنا ڈالنا پسند کروں گا, اس میں تو اٹھانے سے مجھے احتیاط کرنی چاہیے. کون ہوں کیا پتا, ہم تھوڑی سب کو جانتے ہوتے تو اس احتیاط کرنی چاہیے, اور مجھے کوئی چیز کھانے پینے کی دینی بھی نہیں چاہیے. کیا انسان ہے بعض وقت غفلت ہو بھی جاتی ہے, پانی کی بوتلیں پہلے بہت لاتے تھے جھوٹا کر دو تبرک بنا دو, الحمدللہ سب بند کروا دیا, بہت بچتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ کوٹہ ہند امانی کابینہ آج تو بھائی بڑا بزرگوں کا تذکرہ مل رہا ہے نا, یہ ذہن میں آ رہا تھا آپ تو خیر بڑھ رہے ہیں آگے, یہ ابھی اتنی دیر سے مطلب شیر بشیر اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک ہوا تو, لیکن میں بہت عرصے سے یہ ذہن میں ایک سوال تھا, آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ بزرگوں کے نام علماء کے نام ان کی نسبتیں ان کی خلافتیں ان کے شہزادوں کے نام اور بسا اوقات ان کے آراس بہت ایک فریکوینٹلی آپ بتا دیتے ہیں, میں یہ دیکھا ہے مدی چہ کے ناظرین نے بھی غالب میں سے غور کیا ہوگا, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت مطلب نہیں ہم بازوں کا سنے ہوتے نام, خیر اب ہمارا نام سننا ہی کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کوئی, لیکن پھر بھی کافی سارے نام آپ بیان کر دیتے ہیں. خلافتیں آپ کو بڑی یاد ہوتی ہیں کہ ان کو فلاں سے خلافت ہے فلاں سے نسبت ہے فلاں سے نسبت ہے, کوئی ایسا آپ کو ماحول؟ دو چار باتیں یاد رہ گئی ہیں مجھے, تو یہ اس میں علماء کی صحبت اٹھائی ہے میں نے اور ورق گردانی بھی کتابوں کی ہے, شوق بھی ہے شوق. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی وہ کسی کو سمجھ دیتا ہے تو وہ اپنے سمجھ کا اچھا استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, ورنہ یہ کہ دہشت گرد بھی بہت عقل مند ہوتے ہیں, اس سے عقل مند ہوتے کہ وہ اس اینگل سے وہ اپنے ٹارگیٹ پر اٹیک کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے جو جاسوس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو سیکورٹی کے افسر ہوتے ہیں نا وہ سر پکڑ لیتے ہیں. بعد میں ان کو ٹیکنالوجی پتا چلتی ہے کہ یہ اس طریقے سے آیا, پتا نہیں ہوتا. تو کیا انہوں نے عقل ان میں بھی ہے, لیکن انہوں نے عقل استعمال غلط کی. اسی طرح جیسے ہمارے مولانا ہوتے ہیں ان میں بھی عقل عوام سے زیادہ ہوتی ہے, لیکن انہوں نے اپنی عقل کا درست استعمال کر کے علم دین کی طرف اس عقل کو موو کر دیا. تو یہ عالم بنے, مفتی بنے. اچھا ڈاکٹر, ڈاکٹر کے لیے ایک بہت بڑے مطلب مارکس چاہیے, یعنی کہ نمبر چاہیے اس کو امتحانات میں, سائنس میں, یہ وہ. اس کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے, ہر طالب علم کو میڈیکل میں داخلہ نہیں ملتا. اب سورس کی وجہ سے بازو ٹھوٹھوں کو بھی داخل کر دیتے یا رشوت سے بھی کر دیتے ہوں تو تعجب نہیں, لیکن جو ان کا اصول ہے کہ بھائی اتنے نمبر اس کے پاس, اتنے پرسنٹیج ہو نمبر کی تو ہی اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملے گا. اور یہ پڑھتا ہے اور بعد میں ڈاکٹر بنتا ہے, کبھی اسپیشلسٹ بنتا ہے, یعنی سمجھو کہ وہ میڈیکل کا مفتی بنتا ہے. اسپیشلسٹ ہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اس کے لیے اور مزید ذہن چاہیے, ذہن چاہیے, وقت چاہیے. تو اب ایک نے اپنی عقل کا استعمال کر کے مفتی اسلام کا منصب پایا, اس پر کروڑوں سلام. ایک نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو وہ کسی, یعنی کہ وہ میڈیکل میں اس نے کوئی اسپیشلٹی کی تو بھائی وہ آئی اسپیشلسٹ بن گیا, تو ای این ٹی اسپیشلسٹ بن گیا, تو صاحب وہ چنی تو چنا یہ بنا. اچھا کسی نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو پائلٹ بن گیا, کسی نے عقل کا استعمال کیا تو میجر کرنل, میجر کرنل وغیرہ بن گیا. بڑھتے بڑھتے اس میں بھی پڑھنا ہوتا ہے, ایسے میجر کرنل نہیں بنتا, بہت انہیں اس کی بھی منزل کڑی ہے. تو اس طرح جس نے جیسی عقل کا استعمال کیا تو لاکھوں سلام اس پر جس نے عقل کا استعمال دین پر کیا, دین سیکھنے میں کیا, دینی کتابیں پڑھنے میں کیا. اب یہ صرف درس نظامی کر لی یا مدرسہ یا جامعہ میں جتنا پڑھایا گیا اسی پر اکتفا کی تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتا, ترقی اس کے لیے بہت مشکل ہے. یہ سمجھو یہ اپنے مدرسوں میں فارمولے سکھائے جاتے ہیں, باقی کتابوں میں خزانہ علم کا بھرا ہوا ہے. یعنی زندگی ختم ہو جائے, 100 سال تک بھی بندہ اور سارا کام چھوڑ کے صرف پڑھنا شروع کر دے نا, پڑھتا ہی رہے, پڑھتا رہے, پڑھتا رہے, تب بھی وہ علم کی تہ تو دور کی بات ہے, اس کے بیچ میں بھی نہیں آ سکتا. علم کے اتنے ماشاءاللہ سمندر اور ذخائر جو کتابوں میں بند ہیں, اس لیے وہ ان کو تو یہی درخواست دے کہ مطالعہ کرو. پھر جنرل نالج بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. جیسے آج ہمارا وہ کھاد کا موضوع چلا تھا, ناپاک کھاد, تو میں غور کیا اس پر کہ شاید 1% بھی حاضرین میں مشکل تھا کہ جن کو پتا ہو کہ یہ گملے میں جو کھاد ہوتی ہے ہمارے یہاں یہ ناپاک ہوتی ہے. 8-10 ہاتھ اٹھے تھے اور میرا خیال 1000-1500 اسلام بھائی ہوں گے, پتا ہی نہیں, مطلب یعنی معلومات ہی نہیں. تو یہ یعنی کہ ہم نے, میرے بچوں نے, ہمارا جو غریب خانہ ہے پیر کالونی میں بیت الفنا غریب خانہ, تو اس میں وہ باہر کچھ ترکیب بنا کر وہ بیل لگائی تھی, اس میں کھاد ڈلوائی تھی. تو یہ پنجاب کے دیوانے خاص کر آتے تھے, یقین مانو تبرک میں کھاد لے جاتے تھے, لے ہی جاتے. ارے بھائی ہم کس کو روکیں, پھر آخر کار حل کیا کریں اس کا, نکلوائی تھی. بھاشا ہی نہیں سمجھتے یار, بھاشا ہارڈ لفظ ہے. بھاشا کس کو بول رہے ہیں, توڑوں کو پتا ہے. تو جہاں شرعی مسئلہ یا کوئی سب سمجھا رہا ہوں تو بہت آسان الفاظ ہونے چاہیے, اب اس میں چل جاتے ہیں. بھاشا نہیں سمجھتے ہوگا یار کچھ, یعنی کہنا یہ کہ یار سمجھتے نہیں ہیں, اتنا سمجھ آ جائے. بھاشا مانے بولی, لینگویج یہ ہندی لفظ ہے, بھاشا اور گجراتی میں بھاسا سا یہ سا پھانڈیو بولتے ہیں گجراتی میں, تو وہ بھاسا. خیر, تو یہ اپنے کھاد اس طرح لے جاتے تھے, گندی ناپاک کھاد. تبر بیچارے نے کیا کھول دیا. اب تو ہماری گلی میں بیل نہیں ہے نا, یہ ہے اب بھی. اب میں تو گلی میں نکلنا ہی, میرا روڈ کی طرف سے بہت اندر سے گاڑی میں بلیٹ پروف گاڑی میں بیٹھا, اور وہ بھی بالکل یعنی کہ احتیاط کے ساتھ, کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں جانے والا ہوں. ہاری سنگھ کو بھی نہیں پتا ہوتا, نکلنے کے اوقات اس کو خفیہ رکھنا پڑتا ہے. تو اب شاید گلی میں ہے تو نہیں, یہ ہے اب بھی. مجھے یاد پڑتا میں نکل والی تھی, کسی کو یاد نہیں ہے. اب وہ ہے نا, لے جاتے ہوں گے اس کا مطلب. یار وہ ہے نا, یاد پڑتا نکلوا دی تھی میں نے. اب بےچاروں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہوتی ہے کھاد. دیکھو بھائی نے پیچھے میں ہمارے گھر میں نہیں ہے نا, نہیں ہے بھائی, یہ بتا رہے ہیں. تو بابا یہ جب کھاد کا فرما رہے تو پھر یہ جو پارک بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پارکوں کیسے میں سایا تھا, کیسے میں سایا تھا, یہ بھی ناپاک. یہ پارک جو ہمارے یہاں پارک ہوتے ہیں, ان کی بات کالی کالی جو مٹی ہوتی ہے یہ ناپاک ہوتے ہیں. اور میں نے دوسرے ملک میں بھی دیکھا ہے کہ وہی, میں نے کہا گوبر کے ڈلے دیکھے میں نے, یہ گوبر بھی پاک ہے کہ ناپاک ہے پتہ نہیں. گوبر میں بھی سمجھتے کہ نہیں یہ کس جانور کا نام ہے. واٹ از گوبر؟ اچھا کس کس کو نہیں پتا گوبر کیا ہوتا ہے, بھلے آ تو کوئی بات نہیں, یعنی گوبر کیا ہوتا نہیں پتا. ایک, سب کو پتا گوبر کیا ہوتا ہے, ایک اٹھا ہوا, دو اٹھے کہ نہیں پتا. چند آتے ہیں کہ جن کو پتا نہیں کہ گوبر کیا ہوتا ہے, یہ یوں سمجھتے ہوں گے لیکن لفظ گوبر ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو گوبر بولتے ہیں. ہاں کس نے پھر ہاتھ نیچے کا, شرما ہی نہیں, یہ اردو میں گوبر بولتے ہیں اور زبان میں کچھ اور بولتے ہوں گے. کس کس کو نہیں پتا کہ گوبر اس کو بولتے ہیں. اب یہ میرا سیریسلی ایک ہاتھ اٹھا ہے, دو, تین, چوتھا, چار, یہ ہاں یہ بےچارا, یہ تو یو کے نا انگلش ہی سمجھتے ہیں, ان سے تو شکوائی ہے. یہ دو بےچارے نہیں سمجھ رہے. انگلش میں ڈنگ کہتے ہیں, ڈی یو این جی, ڈنگ, اینیمل ڈنگ, ٹنگ ٹنگ, ڈنگ ڈی سے, ڈی سے ڈنگ, ڈی ڈنگ, جی سانپ کا ڈنگ, ڈنگ بولتے ہیں اس کو بھی. یا اعلی حضرت جی آواز شاید نہیں سنی ہو, ہلکو ہلکو یاد اچھے تو چوبا ہی نہیں مذاق کر گیا. صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا تو یہ گوبر, کچھ پانچ سات عیسائی بھائی ہیں جن کو نہیں پتا کہ گوبر کس کو بولتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے آپ کا یہ نہ پتا ہونا نا, یہ بہت بڑا درس ہے اس میں کہ ہم کو کس انداز میں سمجھانا چاہیے, آسان سے آسان ترین انداز میں, تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے. اس سے کئی الفاظ ہوتے ہیں کہ گوبر تو کامن لفظ ہے, یہ نہیں آتا تو پتہ نہیں اور کیا ہوتا ہوگا. جو بہت سارے الفاظ ہمارے سمجھ میں بچار ہوں گے آتے نہیں ہوں گے, جیسے وہ شہادت کی انگلی کا چلا تھا آپ نے پوچھا, شہادت کی انگلی کس کو بولتے, کس کس کو نہیں پتا وہ ہاتھ اٹھائے کہ مجھے نہیں پتا شہادت کی انگلی کس کو بولتے ہیں. اب کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا, اس کا سب کو پتا ہے کہ شہادت کی انگلی کس کو بولتے ہیں. یہ جو ہل رہی ہے میری انگلی, یہ شہادت کی ہے. گوبر یہ گائے, بیل, بھینس, بھینسا, ان کا جو فضلہ ہے اس کو بولتے ہیں. اب یہ فضلے میں تو زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا, یہ اب میں کیا بولوں یار ان کو، اور الفاظ جو وہ ذرا تہذیب سے گرے ہوئے ہیں، بولنے میں مزہ نہیں آتا. ایک تو ہوتا ہے پیشاب، ٹھیک ہے نا، پیشاب تو سب سمجھتے ہوں گے، یورین پیشاب. پیشاب کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے گاڑا گاڑا، وہ گوبر. گویا پنجابی میں گویا، اور میمنی میں چھین. اب میمن میں نہیں سمجھتے، سندھی میں بھی چھین، چھینا وہ چھینا چھینا. اور وہ اس کا جو اپلے وغیرہ بنتے ہیں نا، اس کو ہماری میمنی میں بولتے ہیں چھانا، گجراتی میں چھانا بولتے ہیں گجراتی میں. یہ کتاب مجھے دی سائیں بھائی نے، سوا نہ شیر بے شہ سنت. یہ شیر بے شہ سنت کا معنی کوئی بتائے گا؟ اور یہ بھی ہو، یہ لکب بہت ہارڈ ہے، کیونکہ ویسے عام طور پہ ہمارے شیر بے شہ سنت بولتے ہیں. میں نے شیر بے شہ سنت کہا تھا، شیر بے شہ سنت ہے، شیر بے شہ سنت. کون مانا بتائے گا؟ بس ایک کو معلوم ہے، کیا مولانا ہے، درس نظامی کیا ہے، پتہ نہیں ہے یا کچھ. اچھا دور حدیث سال مطالعہ ہے ان کا بھائی، نام بھی انہوں نے بتایا تھا. اچھا اور کسی کو نہیں معلوم شیر بے شہ سنت؟ ہاں بھائی پیچھے کسی کو چھوڑو یار، آپ کو معلوم ہے، اب پوچھوں گا تو پتا چلے گا معلوم بھی ہے کہ نہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، سائیں کو بھی، آپ کو بھی معلوم ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کو یار آپ بتا دو، یہ مدنی فیس بھی بتا دو کہ امام ہر وقت ماننا ہوگا، امام آپ نے ٹائٹ ماندا ہے، یہ میرے کو رسکی لگتا ہے کہ شاید آج کس کے باندھ کے آئینے کے پاس آئے ہوں، تو مستقل امامہ باندھوں گا، زلفے رکھوں گا، سفید لباس مدنی ہو جائے گی. فیس کا اعلان کر کے آپ بتا دو. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تین سال سے الحمدللہ مسلسل ماما شریف باندھ رہا ہوں. اچھا. اور زلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں جب سے شادی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. تو شادی بھی سنت کے مطابق کی تھی. واہ ٹھیک ہے. اور آپ کی سنت کے اوپر چل کے دال چاول کھلائے تھے، ٹھیک ہے، بارات کو. میری سنت نہیں ہے دال چاول کھلانا، آج بھی افطاری میں دال چاول ہی تھے. سنا تھا آپ سے کہ آپ نے بلال بھائی کی شادی پہ، یہ جملہ بدل دیں، یہ اگر چل پڑے گا تو آپ کی لفظ جو ہے نا مائنس ہو جائے گا اور دال چاول سنت رہ جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا. اچھا تو میں الحمدللہ جو مدنی حلیے کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل سفید اب لباس آئے گا. مدنی قافلے کا بھی آج مدنی قافلہ ہر ماہ تین دن انشاءاللہ، انشاءاللہ تے چاند رات کو بھی انشاءاللہ، چاند رات کو بھی. جی جی مانے بتائیں، کیا شیر بے شہ سنت ہے یا شیر بے شہ اہل سنت ہے؟ شیر بے شہ اہل سنت. چلو بھائی اب ماں نے نہیں پوچھنے آپ سے یار، میں نے بتایا بھی ادھر میں بھول گیا یار. چلو اسی کے معنی بتا دیں، اس میں وہ لفظ بیشا ہے نا، یہ کنفیوز کر رہا ہے نا، یہ کیا ہے بیشا؟ بابا اس کے چلو بیشے کا معنی بتا دیں، اس کے بابا اس کے نہیں آتے، نہیں آتے پھر کیا کیا بتائیں گے آپ؟ تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ چلو بھائی کون بتائے گا، فرانس والے بتا رہے ہیں سائیں بھائی، آپ بتا رہے ہیں. جی شیر خدا سے بڑھ کر شیر بے شہ سنت نہیں ہو سکتا، یہ مورا یہ مانا نہیں ہے. نہیں یار چھوڑو یار، اور یہ مولانا بتائیں گے لگتا ہے، ان یہ بتائیں گے تو ان کو صراط الجنان ملے گی. اہلے نہیں ہے، شیر بے شہ سنت، شیر بے شہ سنت، سنت بے شہ مانا جنگل، اور شیر شیر اس کو لائن بھی کہتے ہیں. جواب درست ہے. آپ کے مدنی مذاکرے میں واپا کہہ رہے ہیں. ہاں یہ مدنی مذاکرے والے ہیں, یہ بھی دیکھو نا ماشاء اللہ. یہ اس کو بیٹا اب نام اپنا لکھ کر کہیں اونچی جگہ رکھ دیجیے, اور یہ بھی اب آپ اپنی مرضی سے اعلان کر دیجیے کب تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس کو بیٹا نہیں نیچے نہیں ہم اوپر بیٹھے ہوئے, اب تو کھڑے کھڑے لکھ لیجیے یا کوئی کونا کھانچا لے لیجیے اور اونچی جگہ اپنا فون نمبر مت بھولیے گا تاکہ آپ بھول جائیں تو کوئی خدا ترس اسلام بھائی پا لے تو آپ کو پہنچا دے. باپا انہوں نے جو جواب فون نمبر لکھ لیا اپنا ماشاء اللہ. یار وہ طاق وغیرہ اب وہاں ہے مدینہ. چلیے یہاں رکھ دیجیے تو اندر سے یہ اٹھا لیں گے خود, اپنا ذرا دیکھ کے اٹھانا نام لکھا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا انہوں نے جو جواب دیا ہمیں بھی بتا دیں باپا. بے شک مانے جنگل سنت سنت بن کا شیر بن مانے پھر مسالہ کھڑا ہو گیا بن مانے جنگل. میں نے ذرا خوبصورتی کے لیے جنگل لفظ سنت بن کا شیر سندر بن تو شاید سندر بن غالباً ہند میں ہے, مشہور جنگل ہے ہند کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ ہم کو ہے عطا سننی عالموں سے پیار ہے, ہم کو ہے عطا سننی عالموں سے پیار ہے, انشاء اللہ دو حضور پرنور سیدنا غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے, اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو اور کیا جمع کر کر رکھتے ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اور او بی وین میں لطیف آباد باب الاسلام سندھ پاک حامدی کابینہ کے عاشقان رسول پنڈی بٹیا پاک حشمتی کابینہ کے میں موجود عاشقان رسول اور نیٹ پر ہند ارشدی کابینہ کے عاشقان رسول جو موجود ہیں, بہت اچھا موقع ہے کہ ہم مدنی مذاکروں کے درمیان توبہ کرنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. امیر اہل سنت جو الفاظ دہرائے آپ بھی دہرائیں انشاءاللہ عز و جل, اس کی برکت سے آپ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ناظرین اور حاضرین جیسا کہ اس وقت نیٹ پر ہمارے ساتھ مصطفیٰ آباد ہند بریلی کابینہ کے عاشقان رسول بھی ہیں, تو امیر علیہ سنت جو الفاظ دہرائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ بھی قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے, اور اگر چاہیں جو پہلے سے کسی اور سلسلے سے وابستہ ہیں چاہیں تو بہت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پہلے وضاحت کر دوں کہ شعر بشائے سنت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الحنان, یہ اس میں مل نہیں رہا کہ اعلی حضرت کی خلافتی, بلکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یعنی آٹھ سے نو خلافتیں نام دیے ہوئے, اس میں سب سے پہلا نام جنہوں نے خلافت دی ان کا یہ ہے حضرت حجت الاسلام شیخ الانام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر حضور مفتی اعظم ہند کا نام بھی ہے کہ انہوں نے بھی خلافت دی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب کا بھی نام ہے، تو بہرحال اعلیٰ حضرت کی خلافت کا ان کی سوانح میں تذکرہ نہیں، تو ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاری رہے گی میرا نام عبد الرافع عطاری، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ پاپا اکثر جو تگرا اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ پاپا کی کیا اس میں مطلب الفت ہے، خاص محبت ہے جو یہ مطلب پاپا جو ہے اس کو لگائے رکھتے ہیں؟ برائے کرم اس کی وضاحت ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چپ جو چپ رہا اس نے نجات پائی، یہ حدیث پاک ہے. من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو حدیث پاک کی برکتیں اللہ کرے ہم کو نصیب ہو. واقعی چپ رہنے کے فوائد اتنے ہیں کہ وہ احاطہ تحریر یا احاطہ بیان میں نہیں آ سکتے. یہ شاید بہت سو کا تجربہ ہوگا کہ بول کر بارہا پچھتانا پڑا ہوگا کہ یار یہ کام میں نے بول دیا، وہ ناراض ہو گیا، فنا ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن چپ رہ کر ایسی نوبت بہت کمائی ہوگی پچھتانے کی. یا چپ رہنے میں بعض اوقات کسی نے یہ جو شر والی بات ہے کہ یہ کہا ہوگا تیرے منہ میں مونگ بھرے تھے تو جواب نہیں دیا اس کو، یوں نہیں بولا، یوں نہیں بولا، یوں کر کے تو پھر وہ آیا یار جواب دینا چاہیے مجھے. یہ پچھتاوا بھی شر والا ہی تقریباً، کہ وہ فساد سے بچ کر آ گئے، یہ مبارکباد ہے. بعض نے اس طرح کے جوابات جو ہے نا یہ فساد میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، کمی نہیں لا سکتے. عام طور پہ مشاہدہ اسی کا ہے. تو اس لیے وہ مجھے اصل وہ چپ رہنے میں دلچسپی بڑی ہے، گو نہیں رہ پاتا، دلچسپی بڑی ہے. اور ایک وقت جب یعنی کہ آیا اور سات سے آٹھ بیان، یہ اپنا فضان مدینہ زیر تعمیر تھا اس وقت، میں نے سات بیان شاید مسلسل یہ خاموشی کے عنوان پر کیے تھے، اور ایک جمعرہ شاید ناغا ہوا تھا، اور پھر دوسری جمعرہ وہی خاموشی کا بیان، شاید آٹھ جمعرہ جس طرح ایسا کچھ یاد ہے میں نے کیے تھے. پرانے سائیں بھائیوں کو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ یاد ہوگا. پھر اب یعنی اس کا جو نتیجہ میں نے والوں کا دیکھا نا، اجتماع کے بعد جو نہیں ہمارے یہاں گونج پڑتی ہے ایک دم باتوں کی، یہ میں یاد پڑتا ہے کہ جب یہ بیان ہوتے اور اجتماع ختم ہوتا نا تو وہ گونج نہیں سنائی دیتی تھی پبلک کی. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی باتوں کا دیکھا کہ وہ اجتماع کے بعد اشاروں میں اس طرح بات کرتے تھے، سمجھے. پھر میرے کو یہ اللہ نے توفیق دی تو پھر میں نے یہ اس طرح کی تحریریں لکھنی شروع کی. تحریریں لکھی نہیں جاتی، تحریریں بنائی جاتی ہیں، تحریر کی جاتی ہے یعنی تحریر خود لکھنا، وہ تحریریں تیار کی اور اپنی سائن سے اوریجنل سائن کر کے اور پلاسٹک خریدے اور اس کے یہ کارڈ بناتا تھا میں، سائیں بھائیوں سے بنواتا تھا. پھر اس سائیں بھائیوں سے میں لکھوانا شروع کیا کہ یار تم لکھ کر دو میں سائن کروں گا، اوریجنل سائن والے یار کسی طرح بس میرے ہوئی کہ یہ قفل مدینہ، کیونکہ مدنی لاک پہلے بولتا تھا، پھر میں نے سوچا یار یہ لاک انگلش بھی انگریزی ہے، تو پھر اس کو میں نے قفل مدینہ نام رکھا اس کا. قفل قاف دو نقطے والا، قفل معنی تالا، مدینہ کا تالا لگا. تو وہ جن کو بیچاروں کو اب بھی نہیں سمجھ پڑتی تو قفل افل مدینہ، اور لام پر زیر کے بجائے لام یہ افل مدینہ، تو بعضوں نے افل مدینہ بھی بولا جو جس کی. تو یوں ایک چٹکلا بہت یاد رہ گیا مجھے، ایک بچہ آیا میرے پاس، لائن میں لائن لگتی ہوتی تھی ملاقات کی، آیا کہ وہ افل مدینہ چاہیے میرے پاس. میری دادی، ہماری دادی بولتی بولتے اس کو دینا ہے. اصل اس کی امی نے بولا وہ ساس بہو کی جو میرا گھر شاید ٹھنٹی ہوگی کیا، اس کی دادی امی کی تو ساس ہوئی نا، کیا ہو سکتا ہے اپنے کفلے مدینہ لگانے کے بجائے بیچاری اس ساس کو لگوانا چاہتی ہو، یہ میرا قیاس ہے. اب تو بچہ بھی شاید بال بچے والا ہو گیا ہوگا، بہت پرانی بات ہے. اب کفلے مدینہ یا کفلے مدینہ جو بھی بولا اس نے مارا، وہ یہ بات پکی ہے تو دادی کو مطلب دینا ہے، بہت بولتی ہے. تو ہمارا یہ کہ یہ تحریک کافی اچھی چلی، اور جگہ جگہ مدنی مشوروں میں, اس وقت مدنی مشورہ بھی نہیں بولتے تھے اجلاس, تو میں وہ اشارے سکھاتا تھا بات کرنے کے, بہت جوش تھا. اس سے فائدہ اتنا تو ضرور ہوا کہ بہت سو کا یہ ذہن بنا کہ بولنا عمل ہے اور اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہے. کچھ نہ کچھ فرق پڑا ضرور, اگرچہ تما تو ہوں اس میں کامیابی نہیں ہوئی مجھے, مطلب جو میں چاہتا ہوں اس طرح کی کوئی خاموشی ہمیں نصیب ہو جاتی کہ ہم صرف کام کی بات کرتے, ضرورت کی بات کرتے, اس کو بھی ریڈیوس کرتے, یعنی کم الفاظ میں نمٹاتے, یہ تو نئی صورت بنی. لیکن بہرحال شعور آیا, سمجھ آئی خاموشی. ہر تصوف کی ہر کتاب میں خاموشی کے متعلق بیان ملے گا آپ کو. اور کافی روایتیں حکایتیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے بھی نقل فرمائی ہے, اور بھی تصوف کی میں نے تقریباً جو کتابوں میں نوٹ کیا ہے تو یہ خاموشی کا اس میں بیان ہوتا ہے, اہمیت اجاگر کی جاتی ہے اس کی. تو یہ اور یہ خاموشی کوئی صوفیوں کی ایجاد نہیں ہے, تصوف والوں کی ایجاد نہیں ہے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی کا درس دیا ہے حدیثوں میں, اور یہ بھی حدیث پاک ہے, کسی عام بزرگ یا صوفی کا قول نہیں بلکہ قول مصطفیٰ ہے, فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من سمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی, ترمذی شریف کا حوالہ ہے جو سیاستہ میں سے حدیث کی جو صحیح ترین چھ کتابیں مانی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ترمذی. تو میرے کو مطلب یہ کہ ماہ قفل مدینہ بھی چل رہا ہے نا آج کل, دو میرے پاس کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی سے جمع ہوئے تھے ماہ قفل مدینہ والے, امید ہے کہ ہمت ہارے نہیں ہوں گے, الحمدللہ لگا ہوا ہے ماہ قفل مدینہ مضبوط ماشاء اللہ, میری بھی الحمدللہ ترکیب مدینہ مدینہ چل رہی ہے اللہ کی رحمت سے. لیکن اب جب یہ جو بولنا ہے نا یہ خاموشی سے افضل ہے, جبکہ وہ 100% درست, اس میں بھی بعض وقت فضول باتیں آ جاتی ہیں, اللہ کرے کہ یہ بھی نہ آیا کریں. آپ نے فرمایا تھا کہ بعض کلام جو ہے نا وہ تحسین کلام کہلاتے ہیں, یعنی کیا تحسین کلام اور کیا ان کو بھی فضول میں لے لیں گے؟ یہ تلطف, مطلب کوئی بھی ایسی چیز کے جو مطلب کہ سننے والوں کے لیے دلچسپی کا سامان کرتی رہے اور سننے والوں کا دل لگا رہے بیٹھے رہے, اگر اس کے لیے کوئی اس طرح کے جملے ملا لیے جائیں یا کوئی اس طرح کی گفتگو آگے پیچھے کی کر لی جاتی ہے, جو کہ یکسانیت سے نکل کر کسی کے بیٹھنے اور ایک دلچسپی کا ذریعہ بنے تو غالباً اچھی نیت ہو تو اس بھی امید ثواب ملے گا. بارہا اس طرح کا ذہن بنتا ہے اور اسی لیے جملے منہ سے بولتا بھی ہوں بعض اوقات کے, یار ناظرین بیٹھے رہے, گناہ بھرے چینلز کی طرف نہ جائیں, ان کو مزہ ہے, کیونکہ بالکل ہی اگر ہم خشک باتیں کریں گے نا تو شاید ناظرین بلکہ حاضرین بھی اکتاہٹ محسوس کریں گے. تو اس لیے کبھی بیچ میں انہی سے پوچھ لیتے ہیں, اب دیکھو نا وہ بیشے نے سب کے ریشے الگ الگ کر دیے نا, کوئی نہیں بتا سکا, ایک مدنی مذاکرے کا عاشق بتا سکا, اسی لیے میں مولانا کو بولتا ہوں مدنی مذاکرہ میں آیا کرو, آپ کا بھلا ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ یہ کارڈ مجھے تمام کارڈوں میں, یہ دل کی بات کر رہا ہوں, مجھے زیادہ پسند ہے. یوں تو ہر کارڈ میں ایک چپ سو سکھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کارڈ کچھ زیادہ ہی پسند ہے مجھے. اب آج کل چونکہ ماہ قفل مدینہ چل رہا ہے تو میں یہ کارڈ ابھی میں نے چھپوا ہے مکتبے کو, اسلامی بھائی نے مطلب وہ جا کر میرا پیغام دیا اور پیچھے لگ کر کئی روز سے پیچھے لگ کر اب یہ چھپ کر آج ملے. میں چاہتا تھا کہ وہ پیر شریف یوم قفل مدینہ تھا نا اس سے پہلے آ جاتے تو پھر یہ اس کا, مگر وہ ظاہر مجبوری ہوتی ہے ایک کام نہیں ہوتا ان کا بچار ہوگا ہمارے پریس والوں کا. یہ اب چھپ کر آ گئے, اب جنہوں نے کفل مدینہ کا ذہن بنایا ہے, ماہ کفل مدینہ جو منا رہے ہیں ان کو تو یہ لگانا مفید ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا تو یاد آ جاتا ہے کہ یار چپ رہنا اپنے, تو یہ لگا لینا چاہیے. جنہوں نے ماہ کفل مدینہ نہیں منایا وہ بھی لگائیں تو منع نہیں ہے, کہ یہ اس نیت سے بھی لگا سکتے ہیں. میں ان کو ہائی لائٹ بھی کبھی کبھی کرواتا رہتا ہوں, میری خواہش ہوتی ہے کرتے بھی رہتے ہیں, کہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے. کارڈ ہمارا کارڈ فالتو نہیں ہوتا, میں نیکی کی دعوت ہے. تو ناظرین بھی پڑھتے ہیں تو ایک ہماری طرف سے ایک حدیث ان کو پہنچتی ہے, پھر یہ نیچے محاورہ ایک چپ سو سکھ, یہ فوائد سے خالی نہیں ہے. پیچھے بھی حدیث شریف لکھی ہوئی ہے, جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. کتنی جامع حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث کا حصہ ہے یہ, کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش. بالکل فیصلہ کن ارشاد ہے یہ, جس کو اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سمجھ میں کیا ہے. ہمارے بولنے سے تو فساد ہوتا ہے, زیادہ تر دل آزاریاں اور عیب دریاں تو غیبتیں تو چغلیاں جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو, یہ عام طور پہ زبان سے ہی تو ہو رہا ہے. زبان کی آفتیں اتنی اتنی اتنی اتنی اتنی ہیں کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے لکھا ہے کہ جو یاد پڑتا ہے کہ 95% 95% گناہ زبان سے کیے جاتے ہیں, باقی 5% دوسرے اعضاء سے. زبان اتنی یہ جیل میں بھرے ہوتے ہیں نا, اس میں آپ دیکھو ایک تعداد ہوگی جو زبان کی وجہ سے بےچارے جیل میں آئے ہوئے. یہ اسی طرح گھریلو ناچاکیاں 99.9 زبان کی وجہ سے, ساس بہو کی جنگ عظیم کیوں چڑھتی ہے زبان سے, باپ بیٹے میں ناراضی, میاں بیوی میں ناراضی, آپ جس میں بھی ڈیپ جائیں گے نا یہ زبان کار فرما نظر آئے گی. 32 سپاہیوں کے پہرے میں 32 دانت ہے نا, یہ 32 سپاہی ہے, دیکھو ہے بھی اندر میں, یوں نہیں ہے اندر بند کر کے رکھا پیک کر کے دانتوں کے بھی اندر, لیکن بس یہ جب پھر یہ دو آٹو کا پھاٹک یہ مین انٹرنس ہے, تو جب گھومتی ہے تو 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر یہ مین انٹرنس یعنی بڑا پھاٹک جو ہے صدر دروازہ یہ کھول کر اسٹیٹ فائر شروع کرتی ہے اور قتل و غارت گری کروا دیتی ہے. اس کو تو قابو میں رکھنا چاہیے, اور بزرگوں کے اس طرح کے اقوال ہے کہ تمام اعضاء میں زبان سب سے زیادہ قابو میں رکھنے کی اس کو ضرورت ہے, کہ یہ بھی پھرتی ہے تو بہت نقصان پہنچاتا ہے. اور ایک قول بزرگوں کا پڑھا ہے میں نے کہ بندے کا غیر مفید کلام کرنا اللہ تعالی کے بے مدد چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے زبان کو کنٹرول کریں, جتنا ہو سکے. گناہ بھری بات تو کرا ہوا ہی نہیں, وہ تو ہے ہی گناہ ہے, اس سے تو بچنا ہے بچنا, اس کے لیے لفظ کوشش بھی کیا کہوں میں, بس یہ تو بچنا ہی ہے. 1, 2, 3 ایک دم مطلب بریک لگنا چاہیے اس پہ. البتہ فضول بات اگرچہ اس میں گناہ نہیں ہے, جبکہ وہ 100% ہی فضول ہو اور گناہوں کی آمیزش نہ ہو, کہ بعض باتیں بلکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم فضول سمجھتے ہیں اور ہوتی گناہوں بھری ہو, ہمیں اس کا سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے فضول باتوں سے بچے تاکہ گناہوں بھری باتوں میں نہ پڑے. تو اس لیے فضول باتوں سے بچنے کی بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے. یہ کارڈ لگا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے احساس ہوتا رہے گا کہ یار میں نے لگا رکھا ہے, میں ابھی یہ ٹین ٹین ٹین ٹین ٹین کرتا رہوں گا تو کوئی کیا بولے گا. تو پھر یہ کہ آپ بھی کوئی کیوں بولے میرے کو، یہ نکالیں گے جیب میں رکھ لیں گے، جیب میں نہیں رکھنا ہے نا، سجا کے رکھنا تاکہ یہ لگام پڑی رہے اور ٹیٹے کرنے سے آپ کو بچا کر رکھے، زیادہ بولنے سے بچا کر رکھے. آئے کوئی ذہن بنتا ہے؟ تقسیم کروا دوں کیا؟ خریدو گے؟ 5 روپے کا ہے ایک. اچھا اچھا، الٹا تقسیم کرو گے؟ کیا شان ہے آپ کی. یہ کس نے اعلان کیا تقسیم کرنے کا؟ اس کو جلدی سے ایک تحفہ تو دے دوں، میں تو دے دوں یار، یہ تو کرتے کریں گے. سبحان اللہ، یہ مدینی مذاکر کاشی کے لیے ان کو پہنچا دیجیے، یا ابن سعید پہنچا دیجیے. ماشاء اللہ، اچھا آپ کو بھی تحفے میں دیتا ہوں. ماشاء اللہ، اس کے لیے چندہ نہیں کر رہا، پلے سے اور زکات کے پیسوں سے تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. غریب امیر سب کو آپ تو دیں گے نا، صاف ستھرے پیسوں سے. ایک تقسیم کریں گے. چلو ابھی آخری ہے، پھر ہمارے ناظرین کہیں بند کر دیں گے. چلو اس کو دے دو انشاءاللہ، 112 کارڈ. اچھا اب یہ کارڈ تقسیم کریں یا رسالے تقسیم کریں اس کے اماؤنٹ کے، ہے نا، جیسے 5 روپے کا ایک تو 500 روپے کے 100. اب چاہے آپ رسالے تقسیم کرو چاہے وی سی ڈی تقسیم کرو، آپ کو کلی اختیارات ہے. مکتبۃ المدینہ کا ہو جو بھی ہو مواد وہ بانٹنا ہے. اسی طرح وہ آپ بھی اختیار ہے، آپ کو کچھ رسالے کچھ کارڈ موقع کی مناسب سے، جو عوام کے کام کے نہیں. عوام کارڈ کو کیا کریں گے، وہ تو لگانے سے رہے، تو اس لیے عوام میں رسالے ہی ہوں اپنے یہاں کارڈ. اس ماحول میں، ماحول کی حد تک خزانہ مدینہ کی 4 دیواری میں چل جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بک بک کی عادت نا سر حشر پھسا دے، بک بک کی عادت نا سر حشر پھسا دے. اللہ زبا ارشاد جو باپ آپ نے اس سے پہلے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا، اگر وہ ایک بار پھر بیان ہو جائے یار، وہ تو ایسا سچی بات ہے کہ اس نے ایسا میرے کو چوٹ کیا یار، کیا بتاؤں. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات میں احیاء العلوم جلد اول جو کہ اپنے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے سوال کیا، آپ چپ ہو گئے، بولے کچھ انتظار کے بعد سائل نے، سوال کرنے والے نے عرض کی کہ حضور آپ جواب نہیں دے رہے میری بات کا. وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں غور کر رہا تھا کہ تمہارے سوال کا جواب دینے میں ثواب ملے گا یا جواب نہ دینے میں ثواب ملے گا، میں یہ غور کر رہا ہوں. تو اس کے تحت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی صرف وہی بات کرتے تھے جس میں ثواب ملے. یہ بہت چوٹ کرنے والی بات ہے. اب جیسا کہ آپ نے مجھے سوال کیا، اب اگرچہ میرا جواب جو ہوتا ہے وہ ثواب والا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ثواب کے بجائے اس میں گناہ ملے. اس کی مطلب وجہ بتاتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے جواب دوں گا تو ثواب ملے گا، اور اپنی معلومات کا سکہ بٹھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ میری عزت ان لوگوں کے دلوں میں بن جائے، نعوذ باللہ، اس کے لیے جواب دوں گا تو یہ گناہ ملے گا۔ تو خیر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یقیناً ولی تھے، اگر یہ ولی نہیں تھا تو پھر کوئی ولی نہیں۔ یہ امام اعظم کا قول ہے کہ اگر عالم بھی ولی نہیں تو کوئی ولی نہیں۔ پھر اس کی تشریح یہ کہ یہاں عالم سے مراد مجتہد، ہر عالم مجتہد، تو یہ مجتہد اور مجتہد مطلق تھے، اس لیے وہ یہ یقیناً ولی تھے۔ ان کی تو ماشاءاللہ ان کی ولایت کی تو شہرت ہے، جس کی ولایت کی شہرت ہو جائے تو وہ بھی ولی ہوتا ہے، جبکہ وہ واقعی اس کے اعمال افعال بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ خیر تو یہ اتنے زبردست ولی تھے کہ صرف ثواب کی بات کرتے تھے، یعنی کہ عام دنیاوی فائدے کی باتوں سے بھی اس کا مطلب آپ بچتے ہوں گے یا اچھی نیتیں کر لیتے ہوں گے، کیا یہ عام دنیا کی بات بھی اگر کی جائے تو اس میں کچھ ثواب مل جائے، بغیر ثواب کے نہ بولو، کاش ہمارا بھی ایسا ذہن بن جائے۔ اب جیسے وہ دیوانے نے وہ غیبت کے خلاف جنگ ادھر ہو گیا، السلام علیکم، اب میں بولا اس کا دل بچارے گا بجھے گا کہ کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی، اب سلام کیا تو جواب ہی مقدم رہے گا، پہلے یہی دینا ہے، میں نے نیت کر لی کہ میں جواب دینے کے بعد اس کا جواب دوں گا، تو میں نے وعلیکم السلام کہہ کر جاری رہے گی کہہ دیا نا، نیت یہ تھی کہ اس کا دل خوش ہو، دل جوئی، یہ اس لیے یہ حکایت بن گئی ہے، سمجھے، یہ اس لیے عرض کیا کہ مسلمان کی دل جوئی، یہ بس یار یہ کرتے رہنا چاہیے، اب اس نے مجھے کوئی انعام دینا نہیں ہے، سمجھے، نہ مجھے کوئی اس کی نعوذ باللہ حاجت، نہ اس کا تصور، ایک سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، دل جوئی کرنی چاہیے۔ اب بیچارہ چھوٹا آدمی ہے تو اس کی دل جوئی نہ کروں، یہ سب بڑی شخصیت تو اس کی دل جوئی کروں، نہیں، چھوٹوں کی پہلے بڑوں کی بات، یعنی کہ شخصیت کے اعتبار سے غریب کی پہلے مالدار کی بات، یہ تو میں نے کل بھی اس پر کچھ معروضات پیش کی تھی۔ دل جوئی، مسلمان کا دل ہم سے نہ ٹوٹے، اس کا بہت ہم سبھی کو خیال رکھنا چاہیے، اللہ نصیب کرے کہ اس کسی ایک کی دل جوئی ہو سکتا ہے ہمارے پیارے رب کو خوش کر دے اور وہ ہمیں بے حساب بخش دے، اس کی رحمت کے خزانے تو ویسے ہی چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں، اور رمضان کی رات میں تو روزانہ یہ جس کو ہم آفر کہتے ہیں، آفریں ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، یا اللہ میں ہوں، میری مغفرت کر، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اس کی رزق کو کشادہ کر دیا جائے، یا اللہ میں ہوں، مجھے رزق بکفایت عطا فرما کہ میں کسی کا تیری ذات کے سوا محتاج نہ رہوں۔ تو اس طرح کی مطلب ہے کہ ساری رات یہ آفریں اللہ تعالی کی طرف سے، یعنی یہ اعلانات ہوتے رہتے، یہ وہ راتیں اس میں جو لوگ ادھر ادھر گپ شپ کرتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، اسکوٹریں کچھ وہ کیا سائلنسر نکال کر وہ چند سلنڈرے لڑکے مل کے چلاتے ہیں اور لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں، یا ہجاڑی کھیلتے ہیں، لنگڑی کھیلتے ہیں، گلیوں میں کرکٹ اور پتہ نہیں کون کون سے گیم کھیلتے ہیں، ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ ادھر سے آفر آ رہی ہے کہ ہے جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی جہنم سے آزادی چاہنے والا، میں اس کو آزاد کر دوں، اور ہم ہیں کہ مطلب یعنی کہ اپنی خر مستیوں میں مشغول ہیں، افسوس، سب کروڑ افسوس، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے اس امید پر کہ بس کرم کا کوئی چیٹا ہم پر پڑ جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ورنہ اپنے عمل سے بخشے جائیں گے، نیکیوں سے بخشے جائیں گے، ایسی نیکیاں ہمارے پاس کہاں، ہمارے پاس خالی خالی دامن ہے. بس اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت. آج عشر رحمت کی ساتویں شب ہے. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان اس قدر تیزی سے جا رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں پڑتا. کل پھر یہاں زندہ رہے تو بیٹھے ہوں گے, یوں منٹوں میں جیسے کہ دن رات گزر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ شور مچے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, اب غسال غسل دینے کے لیے آ رہا ہے, تختہ اٹھائے, کفن بھی لایا جا چکا ہے, غسل کی تیاری ہو رہی ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. کیا ہو, بوڑھے ہو کر مریں گے ضروری نہیں. جوانی جوانی میں آج کل موتیں تو زیادہ دیکھی جا رہی ہیں, بہت مر رہے ہیں جوانی. ہلو بڑھاپا بھی آ گیا تو بالآخر موت. کر رہے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اس لیے ہم سب کو اس کے لیے کاش تیار رہنے کا جذبہ اور سمجھ نصیب ہو جائے. ایک کاش. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی سے ہمارے بہت محبت ہے, کیونکہ یہ دعوت اسلامی تمام جہاں میں جس طرح کی خدمت کر رہا ہے, یہ تمام سنیوں کے لیے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے. امیر اہل سنت حضرت علامہ جناب مولانا الیاس قادری رضوی مدذل العالی سے ہماری ایک بار اجمیر شریف میں ملاقات ہوا, ان سے دعا مانگا تو ان کے ملاقات سے میرے جہد قسمت کے بعد ہے ایک اللہ کے مقبول بندہ سے میرے ملاقات ہوا, ان سے دعا حاصل کرنے کا موقع ملا. الحمدللہ مدنی چینل سے میری بہت محبت ہے, ہر رات میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, تو اس سے بہت علمی بات میں نے سنتا ہے, علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ تو مدنی چینل تمام جہان میں جس طرح خدمت کر رہا ہے, آخر میں اللہ کے دربار میں فریاد کر رہا ہوں یہ دعوت اسلام کی خدمت اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آمین ثم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آج ویسے ہی مجلس رابطہ بالعلماء و مشائخ کا مدنی مذاکرہ ہے, اور آج علماء اہل سنت کا بھی تذکرہ ہوا اور ہم نے تاثر بھی سنا. ابھی باپا ایک مختصر تاثر بھی اور سوال بھی ہے ایم پی اے صاحب کا, اور دوسرے ایم پی اے صاحب کا بھی اسی طرح کا سوال ہے, تو یہ دو چیزیں ہم ایک ساتھ چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خرم گلفام ہے اور میں ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب ہوں. آج مدنی چینل جو ہے اس کی نشریات کو شروع ہوئے 5 سال مکمل ہو گئے ہیں, تو میں ایک تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے اتنے بہت سے دینی اور معاشرتی معاملات میں ان کے بہت اچھے مشورے عوام تک پہنچتے ہیں, گھر بیٹھے لوگوں کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی شروعات ہے, اور اس کے ذریعے گھر بیٹھے لاکھوں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کو ان کا حل مل جاتا ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں یا ذیابیطس کے جو مریض ہیں, اگر وہ کیونکہ انہوں نے انسولین بھی لگانی ہوتی ہے, تو وہ اس صورتحال میں وہ اس کے نعم البدل کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ ان کا خود روزہ رکھنا ان کے بل لازم ہے, یا اس کے بدلے میں جو بھی پھر اس کا کوئی حل ہے وہ مہربانی فرما کے تجویز کر دے. میرا امیر اہل سنت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بیمار ہیں اور بہت سخت بیماری کی حالت میں, تو روزے چونکہ فرض ہے مسلمانوں پر, تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے, اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ روزوں کا مہینہ کس طرح سے گزاریں؟ یہ شوگر کے مریضوں کو انسولین کا انجیکشن لگتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انجیکشن لگانے کی علماء نے اجازت دی ہے, کوئی سا بھی انجیکشن ہو تو وہ لگا سکتے ہیں. اور ایسا مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. اگر اس کو طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب نے اپنے اس طب کے فن میں اسپیشلسٹ اور غیر فاسق, فاسق بھی نہ ہو, ایسا طبیب اگر مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ نہ رکھیں, آپ کو نقصان ہوگا, آپ کے مرض کو مرض بڑھ جائے گا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی, تو اب ایسی صورت میں روزہ فی الحال نہ رکھیں, ٹھیک ہے نا. یا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی روزہ رکھتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اس مرض میں, تو یہ یا بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لیں, معاف نہیں ہے. چاہے شوگر کا مریض ہے چاہے ہارٹ کا پیشنٹ ہے, یہ روزہ بعد میں قضا کر لیں. مثال کے طور پر گرمیوں میں روزہ برداشت نہیں کر پا رہا تو سردیوں میں قضا کر لیں, اس کی رمضان جب گرمیوں میں آئے تو اس طرح قضا کرنے ہوں گے. شیخ فانی جو ہوتا ہے نا اس کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. شیخ فانی مانے ایسا بوڑھا کہ اب اس کو مزید طاقت لوٹ کر نہیں آئے گی اور وہ روزہ رکھنے کی بیچارہ قدرت نہیں پاتا, نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے. ہاں اگر وہ ایسا بوڑھا ضرور ہے لیکن سردیوں میں روزے برداشت کر لیتا ہے تو گرمیوں میں نہ رکھے, سردیوں میں قضا کر لے جبکہ رمضان گرمیوں میں آئے. اب یہ کسی صورت سے روزہ نہیں رکھ سکتا کسی سیزن میں. تو ایسے شیخ فانی یعنی ایسے ضعیف بوڑھے کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے فدیہ دے دے صدقہ فطر کی مقدار, وہی دو کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا کڑک یا اس کی وہاں جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت دے دے کسی فقیر شرعی کو, فی روزہ ایک صدقہ فطر اس کو فدیے میں دینا ہوگا. اس کے باوجود یہ فدیہ بھی ادا کر دیا, سب کچھ ادا کر دیا, پھر اللہ نے طاقت دے دی اور روزہ برداشت کرنے کی قوت آ گئی, تو یہ فدیہ جو تھا یہ نفلی صدقہ ہو گیا, روزے قضا کرنے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ضمناً بابا وہ بات دوسرے سوال کی طرف چلے گی, اور پہلا جو آپ کا وہ جو مدنی پھول چل رہا تھا قفل مدینہ کے حوالے سے, کارڈ وغیرہ بھی لیا اور ایک ماشاءاللہ ایک نیا کارڈ بھی جیسے کہ نیا چھپ کر آیا مقتوۃ المدینہ پر. یہ میرا پرانا کارڈ تھا. جی بابا تو ابھی یہ نیا آیا اور آپ نے چھپ کر آیا اور آپ نے اس کو لے لیا, شوق بھی اوکے جذبہ بھی کہ آئے ہو تاکہ میں دوں. اب جو دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ داران اسلامی بھائی سو مدنی چینل پر ہیں, ظاہر ہے کہ یہ کم حق کہو یہ تحریک کامیاب نہ ہونے کا اظہار امیر علیہ سنت فرما چکے ہیں. اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جو کام امیر علیہ سنت یہاں پر چینل پر ہمارے سامنے بیٹھ کر اسلامی بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں, اب ہم جہاں ہیں جس طبقے میں ہیں اسلامی بھائیوں میں ہیں ذمہ داران میں ہیں عام اسلامی بھائیوں میں, ہم اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں, اپنی جیب میں قفل مدینہ کا پیٹ قلم اور لکھ کر بات کرنے کی آج ہی سے آپ کوشش, ہم سب کوشش شروع کر دیں, ٹھیک ہے عادت بنتے بنتے بنے گی. چھوٹ بعضوں کا چھوٹ جاتا ہے نہیں متوجہ رہتی, دوبارہ اس طرف آئیے دوبارہ اس طرف آئیے. امیر سنت کم و بیش روزانہ ہی مدنی مذاکرے کے اندر کم و بیش اس طرح کا ہمیں ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اس وقت جو مختلف او بی وینس کے ذریعے نیٹ کے ذریعے یا لائیو مدنی چینل پر اس وقت ہیں, جو اراکین شورا ہیں جو نگران کابینہ ہیں, جو نگران کابینات ہیں, بالخصوص میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے طبیعت میں ہم یہ پیدا کریں, کچھ اشارے سے بات کرنے کی کوشش کریں, کچھ لکھ کر بات کرنے کی کوشش کریں. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آہستہ آہستہ ایسا ایسا ذہن بنا شروع ہو جائے. جیسے آج ہی باپا نے اتنا ماشاءاللہ میں طویل دورانیے میں ایک ذہن دیا کہ یہ کیا جائے. اب آج ہی ہمارا اجتماع ختم ہو اور آج ہی اجتماع ختم ہوتے ہی پتہ چلے کہ کیا بات ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس کا اظہار آج ہی اپنے اسلامی بھائیوں میں اجتماع کے بعد آپس میں سے لگے کہ ہاں یار نوٹس لیا, اسلامی بھائیوں نے, ذمہ داروں نے نوٹس لیا, سننے والوں نے نوٹس لیا کہ یار کوئی بات کی امیر علیہ سنت نے, ہمارے باپا نے کوئی بات کی, ہمیں کچھ دیا کہ ہم کچھ کو لے کر آگے بڑھیں. تو اس کو بالکل آج کے آج کوشش کریں, امپلیمنٹ کریں تاکہ ہمیں دیکھ کر اور اسلامی بھائیوں کے ذہن بنے. ورنہ بعض وقت ہوتا کیا ہے, یہ تو باپا ہیں, یہ تو باپا کے لیے خاص ہے, یہ تو باپا ہیں جو کر سکتے ہیں. ہم امامہ بھی تو باپا کو دیکھ کر پہن ہی رہے نا, چادر بھی تو باپا کو دیکھ کر پہن ہی رہے نا, کارڈ بھی تو باپا کو دیکھ کر کر رہے ہیں. اب جو کام نہیں کر سکتے تو انگور کھٹے ہیں, یہ ہمارے مزاج کی کمزوری ہوئی نا. تو یہ خاموشی کس قدر فضیلت والی ہے. کیا صرف دعوت اسلامی کے ذمہ دار آنے کیوں, یہ بات جو امیر سنت نے کہی ہے, کون سا بڑا سمجھدار ذمہ دار اور سنسیئر آدمی, پڑھا لکھا آدمی جو مطلب کہ جہاں دیدہ ہو, وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ خاموشی واقعی ایک اہم ترین مدنی پھول, خاموشی ایک اہم ترین گڑ ہے. اور واقعی جو اہم اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت میں خاموشی شامل ہوتی ہے. اب ان کو ان کی جو بھی مسند یا منصب یا جو بھی ہے اس کے لیے خاموش رہنے کے لیے ایک ترکیب ہوتی ہے کہ طویل دورانے کی وہ خاموشی کا ایک اپنا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت لگی بندی اور نپی تلی بات کرتے ہیں. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. نیز یہ قفل مدینہ زبان کا اور آنکھ کا, یہ ہمارے ماحول میں رچ بس جائے, ہر نیا آنے والا اس کو یہ پیغام مل جائے گا یہاں یہ بھی چیز ملتی ہے. اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے جو امیر سنت ہمیں مدنی پھول دیتے ہیں, تو ہم جہاں بھی ہیں کسی ملک میں بھی ہیں, ہمیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کریں جو انداز امیر علیہ سنت ہمیں دینا چاہتے ہیں, تاکہ یہ چیز عوام میں اترے گی, زبان کا قفل مدینہ لگے گا, ہمارا معاشرہ امن محبت پیار اور سکون کا گہوارہ بنے گا. میں امید کروں مجھے ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کی تائیدی ایس ایم ایس ملیں گے. الانتظار. اب سیریس بننا پڑتا ہے سر, قفل مدینہ یوں بول تو دیں گے ہم لگائیں گے, لیکن جب تک سیریس نہیں بنیں گے نا اس میں, اس وقت تک لگنے کی امید نہیں ہے. بعض اوقات لگتا ہے پھر کھلتا ہے, پھر لگے پھر کھلے, آدمی کوشش جاری رکھے یا کوئی ایسی صورت بنا لے بھائی ٹیلی فون پر, اب یہ اس پہ تو قفل مدینہ تو ٹیلی فون پر بات کروں گا, لیکن کوشش کروں گا کہ کم الفاظ میں اپنا مضمون بیان ہو جائے. اسی طرح چھوٹے بچے جو سمجھتے نہیں ہیں اشارے, وہ بیچارے کیا سمجھیں گے, تو ان سے بات کر لوں گا ضرورت پڑے گی. تو اسی طرح گھر والے جو نہیں سمجھتے قفل مدینہ میں, ان سے ضرورتاً بات کر لوں گا. اسی طرح عوام الناس, جیسے اب دکان پہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے تو وہاں اشارے سے کاروبار ہونے سے رہا, یا خود نوکری کرتا ہے تو سیٹھ سے اشارے سے بات کرنے سے رہا جو کہ ذہن نہیں ہے اس کا, جبکہ تو اس طرح مطلب جہاں جہاں یہ اس کی ترکیب ہے کہ یہاں بولے بغیر چارہ نہیں ہے تو بے شک وہاں بولے, مگر کوشش یہی ہو کہ وہاں بھی یعنی کہ فضول باتیں بہت ہوتی ہیں نا, سیٹھ سے بھی بات کرتا ہے نوکر تو ادھر کی خبریں تو ادھر کی خبریں, ادھر گولی چل گئی تو ادھر دھماکہ ہو گیا تو ادھر یہ ہو گیا, ادھر بس الٹ گئی ادھر کار الٹ گئی, یہ فضول باتیں نہیں تو کیا ہے, ان کی حاجت ہو تو بیان کریں. آج تو یار بارش آ گئی تھی, ہے نا, کیسی بارش آئی تھی, یہ کیا فضول بات ہی تو ہے, جبکہ حاجت ہو تو بات کریں کہ آج بارش آئی تھی, بھائی آپ کیوں لیٹ آئے, اور بارش آ گئی تھی نا اس لیے وہ میں جلدی پہنچ نہیں سکا, یہاں ضرورت ہے کہ بارش آ گئی کا تذکرہ کریں. ایک میں نے مثال دی ورنہ وہ اور بہت ساری, یار آج تو بڑا رش تھا ٹریفک یار بالکل جام ہو گئی تھی, کیا مسئلہ تھا, یہ فضول بات, بھائی آپ اتنی دیر سے کیوں آئے, وہ ٹریفک جام تھی اس لیے لیٹ ہو گیا, یہ ضرورت کی بات. ایک ہی بات فضول بھی ہے, ایک ہی بات ضرورت کے مطابق بھی ہے. اچھا اب یہ کیا, یہ آدمی خود سوچے میں بول رہا ہوں تو یہ کیوں بول رہا ہوں؟ میں بارہ میں بولتا ہوں آپ کو کہ جیسے باب المدینہ میں دھماکے ہو جاتے ہیں, ہم پڑ جاتے ہیں, مجھے پتا نہیں ہوتا, کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے پتا نہیں چلتا, بارشیں ہو جاتی ہیں مجھے باتوں کا نہیں پتا چلتا, بعد میں پتا چلتا ہے. جو اس طرح کی معلومات کا جی تو بہت چاہتا ہے کوئی بتائے, جی چاہتا ہے بتائے, لیکن باتوں کا تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر بچ جاؤں تو اچھا, فائدہ نہیں, فائدہ نہ. ہمارا تو مطلب یہ ذرا ہمارا تو لائن یہی ہے سیکورٹی کے تعلق سے, یعنی کہ چونکہ میرے اوپر آگے پڑی ہے نا, تو الحمدللہ سیکورٹی کے تعلق سے اتنی معلومات مجھے ہو گئی ہے کہ سیکورٹیاں جو کرتے ہیں نا ان کو الٹا لٹکا دوں میرا بس چلے تو ایسی گڑبڑے کرتے ہیں, ایسی غلطیاں کرتے ہیں. ایک میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہ اتنے یہ کھانچے چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات کہ ان کو مطلب نکال دینا چاہیے, تنخواہ نہ دی جائے, اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی بعض اوقات بولتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا یار, ارے کچھ کیا ہوتا ہے, پہلا فائر تجھ پر ہوگا, اس کو راستے سے ہٹاؤ تو ہم وی آئی پی تک پہنچ جائیں گے جس کو مارنا ہے, یہ رکاوٹ بنے گا ورنہ, سمجھتے ہی نہیں ہے. بعض اوقات ایسے وہ بےچارے ہوتے ہیں, یہ خاص کر یہ پولیس والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ویپن ہوتا ان کے پاس بہترین ہوتا ہے ویپن, لیکن بس ایسی باتیں کر دیتے ہیں. اور یہ دہشت گردیوں میں عموماً مرتے بھی یہی لوگ زیادہ ہیں, کچھ نہیں ہوتا, ارے کچھ نہیں ہوتا یار, وہ اس کے ٹائم پورا گیا اس کو لگ گئی گولی, کچھ نہیں ہوتا. تو یوں بےچارے کرتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں بعض, بلکہ ایک تعداد سیکورٹی کا ذہن کم ہوتا ہے. تو یہ ایک بات بولتا ہوں کہ جب یہ میرے اوپر آ کے پڑی تو اب مجھے اس کی کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی, اور سنتا بھی رہتا ہوں, معلومات بھی کرتا رہتا ہوں اس معاملے میں, اس کی حاجت بھی رہتی ہے, تحقیق بھی کرتا رہتا ہوں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے, بھائی وہ دروازہ بند ہے کہ نہیں, وہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے. تو یہ ایک آ کے سر پہ پڑی ہے تو وہ ترکیب بناتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں. صحیح معنوں میں حفاظت تو اللہ نے ہی کرنی ہے, اور وہی کر رہا. کیا آپ کو آپ کے یہ افعال کرنے پر ثواب کی امید ہے؟ کیوں نہیں, وہ نا بلا تلقو بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا کوئی بہادری تھوڑی ہے, سانپ کے بل میں ہاتھ گھسیڑ دینا یہ کوئی سعادت کی بات تھوڑی ہے. جہاں خطرہ ہو جان کا تو وہاں جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو مجھے تو جیسا تیسا تیسا جیسا خطرہ ہے, ان کو بھی بےچاروں کو کیا اندازہ. تو مطلب یہ ہوا نا کہ ہمت اور حماقت ان دونوں میں فرق کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. تو خیر یہ بےچاروں کا بھی ہے, ان کو واسطہ نہیں ہے نا, اس لیے ان کی معلومات نہیں ہوتی لوگوں, اسی طرح وہ ٹریننگ نہیں ہوتی. عموماً جو اس طرح کے لوگ بس ان کو ہتھیار پکڑا دیا جاتا ہے, ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, ٹریننگوں میں یہ گلے مارتے ہوں گے, چھٹیاں کرتے ہوں گے, تو بےچارے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, بھاگ نہیں سکتے تو وہ گولی کھا لیتے مر جاتے, ایسا لگتا ہے. لیکن ان میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں, بعض بہت سمجھدار ہوتے ہیں, تو یہ ان کی اپنی کوششوں سے ان کو یہ آئیڈیاز ہوتی ہوں گی تو وہ دھرم. ویسے ہماری پولیس ہی تو بڑے بڑے مسئلے حل کرتی ہے, ویسے اس سے مجرموں کو ساتویں زمین کے نیچے سے یوں اٹھا لیتی ہے, ایک مبالغہ ہے, پکڑ کے لاتی ہے نا. ہماری یہاں کی سیکورٹی ویسے مشہور ہے دنیا میں, ہماری فوج دنیا میں مشہور ہے, یہ عقل بہت ہے. لیکن ہو سکتا ہے ہم کو اس طرح کے مل جاتے ہوں کبھی, یہ ہوتا ہے, لیکن مرتے زیادہ بےچارے پولیس والے, ان کو اس لیے اپنی حفاظت کے لیے بھی یہ سیکورٹی سیکھنی چاہیے. پچھلے دنوں بےچارے پاپا بہت زیادہ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں, بےچارے مر بہت جاتے ہیں, ان کے لیے نہ غریبوں کے لیے ہڑتال بھی نہیں کرتا, ان کے لیے کوئی ہڑتال نہیں کرتا, بےچارے احتجاج کرتا ہے, نہ کوئی دکان بند کرتا ہے, نہ کوئی ہمدردی کے دو بول بولتا ہے. میں تو سوچتا ہوں پاپا کہ یہ جب دنیا سے جاتے ہوں گے تو ان کے گھر والے ان کے بچے نہیں سوچتے ہوں گے کہ کیا ایک عام شہری کی زندگی زندگی ہے, کیا ہمارے ابا کی زندگی زندگی نہیں تھی کہ وہ چلے گئے دنیا سے اور کوئی ان کے بارے میں بولنے والا نہیں ہے. بہت سارے چلے جاتے ہیں, ہمدردی کا بول نہیں بولتے, پوری پوری وینے اڑا دیتے ہیں پولیس والوں کی, ہمارے مطلب جو بھی قانون نافذ کرنے والے ملک کی ہمارے ادارے ہوتے ہیں, ان میں سے کئیوں کی بالکل ویسے جانے چلی جاتی ہیں بیچاروں کی جی کہ کیا بات کروں میں. یعنی ہڑتالیں نہیں کرتا، یہ ایک میں نے صحیح کہہ رہے کرنی بھی نہیں. یہ جو مروجہ ہڑتالیں شرعی نہیں ہیں، شریعت میں نہیں، اس میں تو بہت گناہ ہوتے ہیں. مگر ان کے لیے کوئی طرح کی کاروبار بند کروانا یہ کوئی شریعت میں جائز تھوڑی ہے. تو ان کے ساتھ جس طرح کا اظہار ہمدردی ہونا چاہیے اس کا بھی بعض اوقات سننے میں نہیں آتا. مثال ثواب، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے پولیس والے اس طرح دہشت گردیوں کے شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت، سب کی بے حساب مغفرت پر. آمین. اور یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو مسلمان ہیں، انہیں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو بےچارے سارے ان کے بچے بھی یتیم ہو گئے، بیوائیں ہوتے. بابا ملک و ملت کی حفاظت کرنے والے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، شہروں کی حفاظت کرنے والے، جان و مال کی حفاظت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے بابا. بعض پولیس والے بہت وفادار بھی ہوتے ہیں، جانے دے دیتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت. بہت اچھا بابا کہ اس طرح کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. یار یہ بھی ایک ہمارا طبقہ ہے، اگرچہ ان میں کرپشن بہت ہے جی ہاں، جو برے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اچھے ہو جائیں، اچھے ہو جائیں. یہ نا کہ مظلوم کی بھی مدد کرو ظالم کی بھی مدد کرو، حدیث شریف ہے نا. تو وہ عرض کیا گیا کہ ظالم کی مدد کس ہے، تو اس کو ظلم سے روکو، اس مضمون کی حدیث شریف ہے. تو ہم اب ان کو ظلم سے، کبھی کبھی ان کے بارے میں بھی تو مدنی پھول ہم دیتے رہتے ہیں نا، یہ کہ اب اس ان میں کرپشن بہت گھس گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ سارے ادارے کو ہم مطلب یعنی کہ وہ اڑائی دیں. باقاعدہ سلسلہ کیا بابا پولیس کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان میں بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، مسلمان ہیں، روتے ہیں بابا، ناطے سنتے ہیں، ناطے پڑھتے ہیں، اپنے سے تو بہت محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. بڑے بڑے عہدوں پر الحمدللہ ایسے پولیس والے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، اتاری ہیں الحمدللہ. مطلب یہ کہ ہر طرح کے لوگ اور موجودہ بدعنوانی کے معاملے میں بھی کڑتے ہیں، کڑتے مطلب ان کی یہ تڑپ میں نے محسوس کی ہے، دیکھی ہے، سنا، بات بھی ہوئی ہے، کڑتے ہیں کہ یار کوئی مطلب ایسا ہو جو یہ سب ختم ہو جائے. اب مگر یار اکثریت میں چونکہ بگاڑ آ گیا نا، تو وہ اکا دکا افسر کوئی سب کڑنشا آ جاتا ہے نا، تو اس کی تبادلہ کروا دیتے ہیں یا بس کوئی ترکیب بنا دیتے ہیں، اس کو وہ بڑھ نہیں سکتا آگے. اللہ کرے گا تو کبھی نہ کبھی ان میں بھی انقلاب آئے گا یار، دعوت اسلامی لائے گی انشاءاللہ مدنی انقلاب. ان میں کیسے مدنی انقلاب دعوت اسلامی لائے گی؟ یہ بھی جب اجتماعات میں آئیں گے، مدنی مذاکرات سنیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، تو انشاءاللہ ان کا ذہن بن جائے گا، یہی پھر بڑے آگے بڑھیں گے، افسر بنیں گے، اپنے ماتحتوں کی ترکیبیں بنائیں گے. ان کے اندر جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا جن میں نہیں ہے یا کم ہے، تو وہ انشاءاللہ یوں ترکیب تو یوں بنتی ہے. تو ہمارے پہلے یہ بتائیے، امام کا تصور نہیں، صرف اتنا کہ کوئی اگر پیر صاحب ہوتے تو وہ پہنتے تھے امامہ عموماً، یا کوئی بہت بڑے عالم صاحب تھے تو وہ امامہ، مسجد کے اماموں، مسجد کے امام یعنی ائمہ، امام صاحبان، پیشوان، یہ حضرات بھی عام طور پر ایک اتنا سا رومال باندھتے تھے، وہ بھی نماز کے وقت جو لپیٹ لیا، جو کہ امامے کے حکم میں بھی اکثر نہیں ہوتا تھا کہ تین پیچ کم سے کم ہونے چاہیے امامے کے لیے، وہ بھی نہیں ہوتا تھا، ایک بس مارا بس وہ پبلک یہ کہ وہ ورنہ وہ سیٹ نہیں ہوگی، یا ان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کو یہ امامہ نہیں ہے، تو یہ بےچارے یوں رومال ایک دے کر وہ خیر وہ امامے کے بغیر بھی نماز پڑھاتا ہے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بےچارے کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ دیکھو نا کتنی ہریالی نظر آ رہی، امامے کا یعنی کہ واقعی بولتا ہوں اس معاشرے میں امامے کا تصور ختم ہو گیا تھا، صرف مشائخ کے سر پر تھا یا بعض علماء کرام کے سر پر امام شریف کا تاج تھا، عوام بڑے بوڑھے دیہاتی اور پتہ نہیں وہ بھی کوئی اپنے قومی روایت کے تحت عجیب و غریب وہ پگڑی اب بھی ہوگی باندھتے تھے، اور نہ اس کے کوئی شملے کا ٹھکانا، نہ کوئی سائز، نہ کچھ، بس نہ ٹوپی نیچے، بس ان خالی لپیٹ لیتے، اب بھی کرتے ہوں گے. لیکن وہ جو پروپر امامہ شریف سنت کی نیت سے الحمدللہ امت میں دعوت اسلامی نے اس کو رواج دیا الحمدللہ. اور اب ماشاءاللہ دعوت اسلامی علماء پروڈکشن بھی کر رہی ہے. اب یہی مسجدوں میں جا رہے ہیں, مختلف مدارس میں جا رہے ہیں, امام باندھ رہے ہیں, عوام امام باندھ رہی ہے, علماء امام باندھ رہے ہیں, ائمہ کرام بے شمار اب ماشاء اللہ امام باندھ رہے ہیں, ایک تعداد ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس طرح ان میں بھی انقلاب آئے گا انشاءاللہ. یہ ہوا نا کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں, یہ لطیف آباد والو آپ بھی پنڈی بھٹیاں میں جمع ہیں اسلامی بھائی اتنے سارے, آپ بھی مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں, جہاں جہاں ہمارے اسلامی بھائی ہیں سب مل کر دیکھیں. یہ جو امیر سنت نے فرمایا جس طبقے میں کام کرنے کے حوالے سے, ہر طبقے میں کام کرنا ہے. ہمارے بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ محمد علی بھائی اور اسلامی بھائی بھی جمع ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کی ایک ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں. چھٹیوں کے بعد یہ کہیں نہ کہیں تو ہوتے رہتے ہیں, ان سے ملاقات کر کے انہیں بھی درس بیان مدرسہ مدنی قافلہ اجتماع وغیرہ کی ترغیب و تربیت, رسالہ مدنی چینل, ان کے بیرکس ان کے مطلب جگہیں بنی ہوتی ہیں جہاں یہ رہتے ہیں, ٹی وی لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں مدنی چینل چلنا چاہیے. ان کے افسران ہوتے ہیں وہاں مدنی چینل چلنا چاہیے. ان کو مقتت المدینہ کے رسائل پہنچانے کی کوشش کی جائے, ہر طبقے میں کیا جائے. خالی اسی طبقے کا میں نہیں کہہ رہا, ہر طبقے کو اس وقت دعوت اسلامی کی بالخصوص حاجت ہے. حقیقت تو یہ ہے ہر طبقے کو دعوت اسلامی کی حاجت ہے, اور اس کا کون انکار کرے گا یار کہ ہاں یار دعوت اسلامی کی حاجت نہیں. یہ قفل مدینہ زبان کو قابو میں رکھنا, آنکھ کو قابو میں رکھنے کی جو تحریک ہے, یہ خصوصیت نہیں تو کیا دعوت اسلامی کی. الحمدللہ عز و جل, ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم اس کام میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ملانے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی چند راکین شورا کے ایس ایم ایس آ رہے ہیں, ماشاءاللہ امید کرتا ہوں اوروں کے بھی آئیں گے, اللہ اور ذمہ داران کے بھی آئیں گے. راکین شورا کارڈ لگائے, کابینہ کے ذمہ داران ایک کارڈ لگا لیا کریں, کم از کم مدنی مشوروں میں اپنے ماحول میں ہی لگا لیں, تو اس سے بھی بڑی یار یہ کارڈ جو ہے نا یہ یہ لگام آدمی وہ بولنے کا وہ ذہن بنے گا نا بک بک کرنے کا, جیسے ہی نظر جائے گی نا میرا کارڈ ہے تو شرما جائے گا. مگر جیب میں نہ رکھے, اس کو لگا رہے ہیں, جیب میں رکھے تو انہیں نفس کامیاب ہو گیا. جب تو بولتا چلا جا کارڈ ہٹا لے, کارڈ لگا ہوا ہے کو لگانے کا ذہن. کارڈ دوں میں آپ کو تحفے میں, اندر والوں کو مجھے کچھ پہنچے یہاں. الحمدللہ دو اسلامی بھائیوں نے امید کرتا ہوں مستقل لگانے کی نیت سے لیا ہے. میرے پاس تھوڑے سے ہیں, اصل مفت کا ہوتا ہے نا اس کی قدر کم ہوتی ہے. آپ لوگ لگا رہے ہیں مستقل, یار ہیں تھوڑے اس کے ساتھ تو پیچھے مشکل ہے, پیچھے پہنچانا مشکل ہو جائے گا, لوٹ مار ہو جائے گی. بس یہی ہے میرے پاس کا. اب میں یہ پورے کس کس کو کروں, ایک اپنے جیب میں رکھ لیجیے تو آپ لے جائیں گے. اس کی تو پتا ہے انٹک بولتے ہیں نا, انٹک کی تو ویلیو ہوتی ہے یار, انٹک کی تعریف پہ نہیں ہے یہ, اولڈ از گولڈ. مدنی فیس ملے گی نا یار اس کی تو, کیا ملے گی. سبحان اللہ 23 آئے ہیں اندر, یہ آپ کو اس خوشی میں کاٹ دوں نا. آپ لائے 23 آئے ہیں آپ, نہیں مطلب آپ نے انفرادی کوشش کری ان کو تیار کیا, آپ استاد ہیں مدرسے کے. باپ آپ تقسیم کر رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے اتاری کابینہ والے بھی جمع ہیں. عاشق رسول پیچھے خلاص ہو گئے مطلب میرے پاس اب نہیں بابا بنگلہ دیش والے بھی رہ گئے بابا اور آ گئے اندر والوں کو ایک ایک باہر والوں کو تو لوٹ مار ہو سکتی ہے کتنے ایک باقی اندر والوں کو بانٹ دیجیے اس طرف بھی جو بیٹھے اسی کو دیں کھڑے ہونے کو نہیں دیں ڈسپلن بابا بنگلہ دیش والے بھی آ گئے بابا آمین پیچھے تو پیچھے میں نے منع کیا تھا اس لیے کہ پھر وہ چینا جپٹی شروع ہو جائے آپ نہیں کریں گے نا باقی ہوگا صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی کسوٹی بابا آج کس کی ہے اب مکتبے پہ ملے گا نا آپ کو انشاءاللہ پانچ روپے میں یہ ان کو دے دو مدینہ مدینہ مدینہ یہ اب آپ کو بھیج رہا ہوں مگر آپ نے اب وہ مدنی فیس کا اعلان نہیں کرنا چاند رات کو پوری نہیں ملا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اب دے دو مجھے مدنی کسوٹی کون بوجھے گا آج دیکھو بہت دیر ہو گئی اب انشاءاللہ بپا لطیفہ باد بھی ہے باب الاسلام سندھ پاک حامیدی کابینہ پاک حشمتی کابینہ والے بھی ہیں بپا بھلے یہ بوجھے بابا بنگلہ دیش والے بھی ہیں اتاری کابینہ والے جی ماشاء اللہ ساری سب کارڈ مانگ رہے ہیں یہ بنگلہ دیش والے بھی کارڈ مانگ رہے ہیں سبحان اللہ پکڑ لو بھائی پکڑتے ہی نہیں کیا کروں آپ نے پکڑا ہی نہیں باپا پکڑنا بھی ہمیں سکھا دیں ہم کیسے پکڑے باپا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ دیکھو یہ دوسرے مدینہ ایسا نہیں کر اتنے ساروں کو نہیں دے سکتا میں لوٹ مار ہو جائے گی چینا جپی نہ میرے پاس اتنے موجود چند ہیں میرے پاس میں اب یار کیا اب مدنی کسوٹی کے لیے کون کون مشکل رکھوں آسان رکھوں مشکل میں تو یہ مولاناؤں کا سہارا لینا پڑے گا بپا او بی وین والوں کو اگر موقع دیا جائے آسان رکھی جائے یہ نہیں اپنے وہاں سے چلو ماہ کفل مدینہ جو منا رہے ہیں ان کو چھانٹ لیتے ہیں ایک بھی نہ ہو شاید اکا دکا آ جائے او بی این والا جی وہ ماہ کفل مدینہ والے ہیں کوئی عاشقان رسول پنڈی بھٹیاں میں لطیف آباد میں وہ کھڑے ہو جائیں بابا لطیف آباد میں کھڑے اسلام بھائی کچھ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں اسکرین پر نظر نہیں آ رہا. یہ دونوں بھائی یہ لطیفہ آباد بھی آ گیا اور پاک حشمتی کابینہ بھی ہے. یہ مائک اپنے مدینہ لگایا انہوں نے, سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ وہاں جو سوئچر اسلامی بھائی ہیں, یہ وہاں کے جو اسلامی بھائی ہیں پنڈی بھٹیاں اور لطیفہ آباد بھائی کیمرہ مین, وہ اپنا کیمرہ اوپر کریں اور ان اسلامی بھائیوں کو فوکس کریں جو اسلامی بھائی کھڑے ہو رہے ہیں. نیچے سے کیمرہ اوپر لیں. نہیں یہ اپنے پنجاب کے اسلامی بھائی ہیں نا, شاید یہ ماہ کفل مدینہ کا ہو سکتا ہے, مانا نہ سمجھتے ہو. بپا انہیں سے پوچھ رہے تھے ماہ کفل مدینہ کا مانا, جو سمجھ میں آئے گا بتائیں گے بےچارا. اب یہ شاید یوں بولتے ہوں گے ہم لگائیں گے. ماہ کفل مدینہ لگائیں گے نا پنڈی بھٹیاں والے. یہ مائی کفل مدینہ نہیں ہے, ماہ کفل مدینہ ہوگا. اب مائی نہیں سمجھ لینا. ہاں چنتا بس بےچارا, کی کرنا, دل مطمئن نہیں تھی. یہاں تو دو ہیں بابا, لطیفہ دو ہیں, سر جھکا کے کھڑے ہوئے. ان کا انداز بتا رہا کہ یہ کفل مدینہ والے ہوں. ماشاء اللہ. وہاں تو پتا نہیں کارڈ کا بھی کوئی تصور ہے کہ نہیں ہے. پنجاب کی بھنڈی بھٹیاں میں تو ہے نہیں ایک بھی کارڈ. جہاں بھی نگران اس انداز پر اتر آئے گا نا بابا, وہاں آپ کو بہاریں اور رونق نظر آئے گی. بے شک اگر نگران کہیں کفل مدینہ والا ہوگا نا, اس علاقے میں فساد بھی نہیں ہوتے ہوں گے, کام ہی کام ہوتا ہوگا. جس علاقے میں جھگڑے زیادہ ہوں نا تو سمجھ جاؤ کہ کفل مدینہ کی تحریک کمزور ہے. لطیف آباد میں تو دو یہ سمجھ میں آ رہے ہوگا, یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہے. ان کے باقاعدہ مدنی حلیے بھی نہیں ہیں اور یہ خدا جانے مائک کفل مدینہ. بابا باقی باب المدینہ سے لے لیں. یہ مائک اگر ان کے پاس ہو تو کچھ ہم کو سمجھائیں نا, یہ واقعی لگایا ہے یا لگائیں گے, نیت کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہے یہ بھی بتائیں. ماہ کفل مدینہ لگانے والوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, یہ اس ٹائم بھی جو حاضر ہیں یہ ماہ کفل مدینہ منانے کی نیت کر رہے ہیں. نیت والے ہیں نا ماشاءاللہ. فی الحال ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے وہ چاند رات سے شروع کیا ہوا ہے ماہ کفل مدینہ, اب 1/4 ماہ تو تقریباً رخصت ہوا. ان میں آپ کے پاس اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہیں تو ان کا چاند رات سے جنہوں نے لگایا ہوا ہو. میں تو شروع سے ہی ذہن دے رہا ہوں ماہ کفل مدینہ کا. ہو سکتا ہے چاند رات کو ہی بات ہو گئی ہو ہماری ان سے, تو مدنی چینل پر تو براہ راست ہی تھا نا. باقی سمے بیٹھ جائیں. تیس شعبان کو بھی ماہ کفل مدینہ کی بات ہوئی تھی شاید. ایک بھی مطلب ابھی تک ہے نہیں جنہوں نے نیت کی. مرحبا, اللہ آپ کو کامیابی دے. آمین. بالکل لگائیں, سب لگائیں جتنا ہو سکے کفل مدینہ لگائیں. اچھا اب یہ کہ دو یہ رہ گئے, یہ ماہ کفل مدینہ لگائے ہوئے ہیں یا لگائیں گے. یہ بھی کہ باب المدینہ میں سے کچھ اپنے یہیں سے لے لیں. بابا یہاں پر جو ہمارے پاس لسٹ آئی ہے 45 اسلام بھائی ہیں جو باب المدینہ میں جنہوں نے اپنی نیتوں کا اظہار مکتب میں آ کر لکھوا دیا. ماشاء اللہ, ماہ کفل مدینہ تقریباً 45 لگائے ہوئے ہیں ہمارے یہاں اعتکاف میں. یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے لگایا ہوا ہے. یہ سب ہمارے تقریباً یہ جمع بھی ہوئے تھے, ہم ان میں مل کے بیٹھے بھی تھے دو تین دن مدنی مذاکرے کے بعد. وہ ایک بار تیسرے روزے کو یا پتہ نہیں کارکردگی بھی یہ جمع کروا رہے ہیں. آج مدنی خبروں میں اس کے وہ مدنی پھول بھی چلے, مناظر بھی چلے. ماشاءاللہ. یہ دونوں نے لگایا ہوا ہے چاند رات سے, تو ہاتھ اٹھا دیں لطیفہ باز والوں نے. الحمدللہ مرحبا. چلو اب ان دونوں میں کسوٹی کر لیتے ہیں اور کیا, یا کچھ نیتیں کرنے والوں کو لے لیتے ہیں. کتنے نیت کرنے والے مائے کفلے سب سے اول آگے آئے نا بابا, جو لطیفہ باد میں جو سب سے اول ہے جی جی, اگر وہ آگے آ جائے تو نیت کے نام پر ہی آگے آ جائے. جی یہ ماشاءاللہ یہ چہرے جانے پہچانے ہمارے جو صف اول میں ہیں, اگر یہ آگے آ جائیں نیت کر لیں ماہ کفل مدینہ کی. ماشاءاللہ کیا بات ہے, یہ بھی اور پنڈی بھٹیا کی صف اول تو ہے بھی یا نہیں پتہ نہیں, یہ بیٹھے ہیں یا مدنی کام کمزور ہے یہاں. دیکھو امام میں بھی بہت کام ہے پنڈی بھٹیا کے اس اجتماع میں, تو ماشاءاللہ دیکھو لطیف آباد میں سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا ہے. سفید چادریں بھی پنڈی بھٹیا میں ملتی ہیں کہ نہیں, یہ کم ہے. نگران کابینہ نوٹ کر رہے ہوں گے امید ہے, وہ دکھا رہے ہیں. میں نے تو چادر باندھی ہے, چادر لپیٹی ہے, کارڈ بھی لگایا ہوا ہے. یہ دو چندے کس ٹائم بھائی ہیں, لطیف آباد میں کوئی تیار نہیں. یہ پنڈی بھٹیا والے تشریف رکھے, ایک کھڑے ہوئے جنہوں نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے. آپ نے پہلی سب کو دعوت دی اور اچھل کے دعوت وہاں جا کے پڑی پیچھے. آنے اتنا بدو بات ہے ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ نیت کرنے والوں اور جو ہاں نیت کرنے والوں جنہوں نے لگایا وہ تو فل پاس ہو ہی گئے, تو ان کی ابھی یہ پنڈی بھٹیاں اور یہ لطیف آباد کے اسلام بھائی مدنی کسوٹی میں حصہ لیں گے. اب میں آسان رکھوں کہ ہارڈ رکھوں یہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا, کیونکہ کل میں نے یہ کہا تھا کہ میں کل انوکھی مدنی کسوٹی ہوگی جس میں شخصیت نہیں ہوگی کچھ اور ہوگا. عبد الوہاب بھائی کیا آپ ماہ کفل مدینہ کے اس میں شامل ہونا پسند فرمائیں گے؟ کیوں نہیں, پسند تو بےچارے سبھی کرتے ہوں گے لیکن کر نہیں پاتے. ٹھیک ہے صاحب, تو اگر آپ کے ساتھ اور ایک چند ایک اسلام بغیر ہیں جو اس عظیم کاروان میں شامل ہو جائیں اور ماہ کفل مدینہ یعنی پورے ماہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ضرورت کی بات بھی لکھ کر یا اشارے سے ہم کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے یہ ماہ ماہ تربیت بھی کہلاتا ہے الحمدللہ, تو اس ماہ کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کفل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے. ماہ تربیت کہلاتا ہے یا ماہ تربیت بن جائے ہمارے لیے کہلاتا ہے, کوئی ایسی روایت پڑی نہیں ہے. روایت کا میں نے اس لیے بنے گا عموماً جیسے کہ یہ بیانات وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ یہ ماہ ماہ تربیت بھی ہے کہ اس میں ہمیں بہت سارے کاموں کی تربیت اس ماہ کی برکت. کسی نے لکھا ہے؟ نہیں میں لکھا ہوا نہیں پڑا. اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ یہ لطیف آباد میں کتنے مدنی اولیا والے, پنڈی بھٹیاں والے آئندہ آئیں تو ہاں یہ ذرا سوچ سمجھ کے مدنی اولیے کی ایک دم دھوم دھام دھام دھوم ہونی چاہیے. چادریں بھی کچھ بستوں پہ لگوا دیں انشاءاللہ, اور چادریں اوڑھیں بھی سفید چادریں, خاص خاص موقع پر تو کم از کم اوڑھیں, اجتماع میں اوڑھیں, اسلامی بھائیوں کے مدنی مشوروں میں اوڑھیں سفید چادر. اچھا تو اب یہ کہ میں کیا رکھوں یار, میں نے اعلان تو کیا تھا کہ میں ہارڈ پوچھوں گا اور اس میں تو ہم کو مولانا چاہیے, شاید یہ پہنچے عوام, لیکن چلیے رکھنی ہارڈ ہی ہے, آخر میں انگلی پکڑا دوں گا. اب یہ کہ وہ شخصیت نہیں ہے جو میری مرادی کسوٹی میں, جو مرادی مقام ہے, ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے, ایک چیز ہے جو انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا آپ کو میں نے کچھ آسان کر دیا, چلیے کچھ مزید آسان کر دیتا ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے لیکن اس میں جان ہے. تو پہ انسان نہیں ہے جان بھی ہے, جان ہے, جان تو درخت میں بھی ہوتی ہے، پودوں میں بھی ہوتی ہے، آپ کو پتا نہیں ہے؟ لبیک سدرۃ المنتہا میں جان نہیں ہے کیا؟ ہے تو درخت نہ ہو بیری کا، اس میں جان بھی ہے، ہو سکتا ہے یہی مراد ہو، ہو سکتا ہے کچھ اور مراد ہو. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں، فی سوال 25 سیکنڈ ہیں جس میں آپ مشاورت یعنی مشورے وغیرہ نہیں کر سکیں گے کسی سے، اور ترکیب ایسی ہوگی کہ ہم پہلا سوال جو ہے وہ لطیفہ آباد سے لیں گے، دوسرا پھر ہم پاک حشمتی کابینہ سے لیا کریں گے. اس ترکیب سے ہم یہ سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے. 25 سیکنڈ فی سوال ہوں گے اور 12ویں سوال کے اندر جواب دیا جائے گا مدنی فیس کے ساتھ. اب ہم کاؤنٹ ڈاؤن چلا رہے ہیں. جی لطیفہ آباد سے سوال کا آغاز ہوگا اور آپ کے سیکنڈ چلنا شروع ہو چکے ہیں. بابا محمد شاہد اتاری، پاک حامدی کابینہ، مدنی انعامات مشاورت. ماشاء اللہ. بابا آپ کی مرادی شخصیت، مرادی مقام، مرادی شے، مرادی شے صحیح میں صحیح رہے گا، شے بہت وسیع. بابا آپ کی مرادی شے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری. لا دوسرا سوال پاک حشمتی کابینہ. لا مانے نہیں، نعم مانے ہاں. آپ کی سیکنڈ جاری ہے. عبد القیوم اتاری، مجلس سوم پیاری ڈاکٹر سے آپ عرض کر رہا ہوں. بابا آپ کی مراد شاہ جو اس کا تعلق زمین سے ہے یا ویسے یہ دو سوال ہیں. مرادی شے زمین سے یا کیا پر رک گئے بابا؟ یہ دو سوال ہیں. ہے تک آ گئے بابا. اس میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق زمین سے ہے؟ یہ ہونا چاہیے سوال. آپ دوبارہ کیا آسمان سے ہے؟ یہ تعلق ہونا چاہیے. بابا آپ کی مرادی شے کا کیا تعلق زمین سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. وہ مرادی شے اس کا تعلق زمین سے ہے. تیسرے سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. لطیفہ آباد سے سوال کیا جائے گا. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحیم اتاری ہے اور ماتلی سے تعلق ہے اور ڈویژن مرشاد میں ذمہ داری ہے میری. سندھی مانو ہوں. کیا آپ کی مراد شخصیت کیا عرب میں ہے؟ عرب میں بابا وہ مرادی ہے. عرب میں ہے پریزنٹ. لا جی حشمتی کابینہ، حشمتی کابینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کی جو مرادش ہے وہ حرکت کرتی ہے؟ لا. پانچواں سوال لطیفہ آباد. آیا سدرا کا مقام بولا آقا. 10 سیکنڈ باقی آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان عبد الکریم اتاری پاک حامدی کابینہ ڈویژن مشاورت نگران فیضان اوے سے کرنی جام شروع. ماشاء اللہ. کیا کرنا پاپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت آپ کا مرادی مقام عرب شریف میں حرم شریف میں تھا حرم شریف میں یوں پوچھ رہے حرم شریف میں حرم شریف میں تھا پوچھ رہے لا نہ وہ عرب شریف میں ہے نہ وہ عرب شریف میں تھا اور پوچھا ہے کو آپ کیوں کینسل کرتے ہیں بابا پیچھے پچھلا سوال اس سے پہلے میں تو کیوں یاد دلاتے ہیں اچھا غلط ٹھیک ہے بابا جزاک اللہ جی بھائی سوال کیجیے ہاشمتی کا بینا ہاشمتی کا بینا والے اسلام بھائی وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ابراہیم اتاری ماریا ذمہ دار باپا جان کے اس شے کا تعلق سفر معراج سے ہے کیا لا سفر معراج سے بھی اس شے کا تعلق نہیں ہے وہ شے زندہ ہے کہہ چکے ہیں کہ اس شے کا تعلق زمین سے ہے اب دیکھیں جب بھی کوئی سوال کرے نا تو اب تک کے ہوئے ہوئے سارے جوابات پر جب تک آپ غور نہیں کریں گے اگلا سوال آپ کا بنے گا بھی نہیں اور آپ مطلوبہ مقام تک پہنچنے میں بھی شاید دقت ہوگی اشیاء ایسی ہیں ایسے مقام آتے ہیں جن کا تعلق سفر معراج سے ہے جو زمین پر ہیں جی اقسا بھی تو ہے تو یہ سوال بھی غور سے کیا جاتا ہے نا ساتواں سوال جی سوال کیجئے پاپا آپ کی مرادی شے کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لا ماشاءاللہ سورۃ البقرہ سبحان اللہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق مرزا رات اولیا سے ہے لا آپ کے آٹھ سوالات ہو چکے ہیں مزارات اولیا سے تعلق نہیں ہے زمین ہے اور اس میں زندگی بھی پائی جاتی ہے وہ شے زمین پر ہے عرب شریف میں نہ ہے نہ تھی نہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہے اور بارہ سیکنڈ باقی ہیں ابھی زندہ ہے یا وفات ہو چکی ہے اس یہ مطلب ابھی فائنل نہیں ہے یہ آپ نے کرنا ہے چلیے وہ شے ابھی فی الحال مطلب اس پر وہ زندہ ہونے کا اطلاق نہیں ہے جزاک اللہ یو ٹرن ابھی نہیں آیا ہے لطیفہ آباد سے سوال کیا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا آپ کی مرادی شے کا تعلق زور سے ذرا بولیے گا جبل سے جبل جبل یمن جبل سننے میں آیا ہے جبل پہاڑ جبل بول رہا پہاڑ سے جی اچھا اچھا نعم سبحان اللہ آیا یو ٹرن ایک چھوٹا سا یو ٹرن آیا ہے کوئی اور بڑا یو ٹرن چاہیے ہوگا پہاڑ تک آ گیا بہت بڑا یو ٹرن ہے ٹھیک ہے بابا بہت بڑا یو ٹرن ہے یہ پوچھے بھائی سبحان اللہ یہ کوئی بہت سمجھدار ہے اگر یہ درست ہوا جواب تو انشاءاللہ یو ٹرن والے کو صراط الجنان ملے گی تو پھر سبحان اللہ جی آپ سوال کیجیے میں آج یہ انوکھی کسوٹی ہے نا پیارے اور میٹھے باپا جان کیا آپ کی مرادی شے پارا نمبر 30 کی آیت و صبح اذا تنفس سے ہے سوال کی طرف مطلب میری آپ بتائیں نہیں آپ اور مزید نام نہیں لینا چیز کا نام نہ لی جائے باپا جان. آپ کی مرادی شاہ کا تعلق وہ صبح اذا تنفس تیسویں پارے کی آیت سے ہے. نہیں وہ میں مجھے یاد نہیں ہے نا وہ آیتیں جو آپ فرما رہے ہیں. صبح اذا تنفس لفظ ہے تنفس. واللیل اذا عسعس صبح جب سانس لے. صبح جب سانس لے. اب آگے چل کے وہ آیتیں ہوں اور اس شے کا تذکرہ ہو تو مجھے پتہ نہیں. آپ کوئی اور سوال کر لیجئے. تیسویں پارے کا کہہ رہے ہیں. تیسویں پارے میں ان کا تذکرہ نہیں ہے جہاں تک مجھے اغلب گمان ہے. لطیفہ بات دسواں سوال. لطیفہ بات دسواں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا تذکرہ چلو ایک ہاتھ پکڑا دیتا ہوں انگلی. ان کا تذکرہ نہیں یہ مولانا یہ پہنچ جائے گا جو ابھی جس نے جواب دیا نا سوال کیا. یہ آخری میں انشاءاللہ. جی سوال کیجیے. جی آئے تو جی ہونا. کیا آپ کی مرادی شے کو خاص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے. کیا خاص نسبت؟ خاص کے ساتھ انہوں نے خاص کیا ہے. نہیں اب یہ میں سرکار سے نسبت کس کو نہیں. جی جی نہیں یہ اس لیے وہ ذرا ہمت نہیں ہوتی تو آپ البتہ جو آپ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو اگر یہ نسبت کا یوں ہم مانا لے نا تو نہیں ہے ورنہ ہر شے کو نسبت میرے آقا سے حاصل ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک. دس سوال ہو چکے. آخری سوال ہے اشوتی کابینہ سے. اس کے بعد آپ کو نام بتانا ہے اور یہ دسواں سوال کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان عبد الوہاب عطاری عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جو شے آپ کے ذہن میں ہے کیا اس کا تعلق مکہ معظمہ سے؟ لا. یہ سوال شاید آپ کا ریپیٹ ہو گیا. پاپا آپ اب پہلے بھی حرم کا ہوا تھا مگر اب آپ دروازے تک غالباً پہنچانا ہی پڑے گا. پارہ آٹھواں آٹھویں پارے میں ان کا ذکر خیر ہے اس شے کا. اور اس شے کے چار مبارک قدم بھی تھے. ابھی وہ باقاعد حیات وہ شے نہیں ہے میری مرادی شے. چار قدم مبارک تھے ان سے اور اس شے میں یہ کمال تھا کہ پورے تالاب کا ایک دن میں وہ شے پانی پی جاتی تھی اور اس قوم کو پانی کی پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اب آپ رہ گیا کہ آپ نے دروازے پھر اس قوم نے مل جل کر اس شے کو شہید کر دیا. دروازے کمروں میں لے کے آ کے بٹھا دیا. مہار ہاتھ میں دے دی. نہیں نہیں کمرے میں لا کے بٹھا دیا. سب اب تو سب بٹھا دیا. میرا ہی بچے ہیں نا یار مگر وہ اصل تو یو ٹرن والا ہے ملے گا تحفہ اس کو. دیکھیے باپا مدنی فیس کے ساتھ نام تو پہنچے. نہیں اگر وہ یو ٹرن والے سے اگر پوچھ لیا جائے کہ کیا انہوں نے جو سوال کیا تھا اس سوال میں کیا وہ اس طرف پہنچ چکے تھے؟ یہ بھی صحیح ہے. اب پہاڑ جبل اوخد کی طرف ان کی مطلب پہنچ چکے تھے تو بات کرے نا. ہاں چلو یہ بھی صحیح ہے. وہ کہاں ہیں؟ لطیفہ بات میں مسئلہ. لیکن بابا چلے وہ پہنچے نہ پہنچے ان کی سرال جینا تو پکی ہے نا. نہیں تو پھر کوئی اور مدنی فیس شاید مل جائے. نہ آپ کی جو میں نے یہ وضاحتیں کی کیا آپ کی مراد یہ آپ نے نام نہیں لینا. آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچے یا نہیں پہنچے جو کچھ ہے اس طرف بتائیں. یہ تو ہاں ہی بولیں گے یار. یعنی کہ جو میں نے وضاحت کی اس کی تصدیق آپ کی مراد وہی تھی. آواز نہیں آئی. میری مراد وہ نہیں تھی, میری مراد جبل احد, میری مراد جبل سے تھی کہ جبل بھی میں کچھ جان ہوتی ہے وہ روتا ہے محبت کرنے والوں سے. ہاں وہ غالباً جبل احد کی طرف نسبت تھی. اب کہ وہ محبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا نا, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. بابا عرفن وہ عہد کی طرف نہیں تھا میرا اشارہ. اچھا عہد شریف کی طرف بھی نہیں تھا, مطلقاً پہاڑ کی طرف آپ کی؟ نہیں مطلقاً تھا, مطلقاً تھا. جی جی جی. ابھی سراط الجنان کا کیا کرنا ہے بابا؟ ابھی دیکھیں کوئی نیت یہ دے دیں بابا. میں دینے کے پہنچاؤں گا کیسے ان کو یار, یہ بھی تو مسئلہ بابا. یہ زمزم نگر قریب بابا, کوئی نیت آ جائے بابا. آپ کو ایسی کوئی وقفے مدینہ والی کی صورت بن جائے نا. سبحان اللہ بابا, براہ راست بات ہو رہی ہے ان سے, ان کی رائے انفرادی کوشش ہے. سبحان اللہ پاپا, ایک اور بائک بھی لے کر کھڑے, پتہ نہیں وہ کون سے وقفے مدینہ والی نیت لے کر ہماری پنڈی بٹیا کے اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں. اب دونوں ہیں پاپا, دو مائک ہیں, تیسرا مائک آپ کے پاس ہے, آپ قبول کرنے والے ہیں یہ پیش کرنے والے دو اسلامی بھائی؟ کیا پیش کریں گے؟ چلیے اب تو اب بھی نام لے لیجیے, کوئی فیس دے کے مدنی فیس کا اعلان کر کے, اگر وقفے مدینہ ہی تو کوئی 25-50 مہینے کی خیرات دے دیں. بہت 30 دن کے مدنی اعتکاف کی میں مشاورت کے اندر ہوں. 30 دن کے مدنی اعتکاف میں ہیں آپ, اس کی بھی فیس دے دیجیے کہ آپ کو یہ سعادت ملی ہے. مشاورت میں یا مطلب اعتکاف میں ہیں؟ اچھا مشاورت میں, اعتکاف میں, اعتکاف مشاورت میں. جی اعتکاف مشاورت, اعتکاف بھی بتائیں آپ, اعتکاف بھی کیا ہے ماشاء اللہ, اس کی بھی فیس دے دیں کہ آپ کو اعتکاف کی سعادت مل گئی بابا. یعنی پہلے ایک دینی تھی, اب دو دینی ہے کہ اعتکاف کی سعادت ملی ہے اس کی فیس الگ دیں گے, اور ابھی جو انفرادی کوشش ہو رہی ہے براہ راست, یعنی بابا وقفے مدینہ بھی ہوگا تو پھر 72 مدنی انعامات بھی ساتھ ہو جائیں گے. ویسے ہی شاید مدنی انعامات کی مجلس کا بھی کچھ تذکرہ ہوا تھا یہاں لطیفہ بات. جی جی آگ حمیدی کابینہ مدنی انعامات مجلس کے رکن ہوں. نہیں وہ اپنے فضائل بھلے بیان کریں لیکن مدنی فیس بھی آنے دیں, ایسا نہیں کریں. بابا اگر سہولت ہوئی تو بخش میں پوچھا لے جانا کیا. چلیے آپ بتا دیجیے سر, سرونٹ ہے تو تھوڑی آپ بس نام بتا دیجیے, پرابلم ہو جائے گا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی, حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی. اونٹنی تھا وہ, اونٹنی بچہ بھی دیا تھا اس نے. اونٹنی اونٹنی جی جی. جواب درست ہے. انبیاء کے تاجدار سہلن مرحبا, انبیاء کے تاجدار سہلن مرحبا, سیراب ناقاسوا رہلوں سہلن مرحبا, صاحبہ کے ناقاسوا رہلوں سہلن مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی حکایت, حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے ارشاد کیا, بخش دیا. پوچھا گیا کس سبب سے؟ فرمایا میں نے کبھی بھی سنجیدگی کو مذاق کے ساتھ نہیں ملایا. یعنی سنجیدہ بات کو مذاق میں نہیں ڈالا اور ہمیشہ سنجیدہ رہا. یہ بریکٹ میں یہ رحمت بھری حکایت 152 رحمت بھری حکایات میں لکھا ہے, اسی کے تحت لکھا ہے حکایت سے حاصل ہونے والا درس. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدہ رہا کریں, کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا, بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے, نیز اس کی وجہ سے رعب و دبدبہ بھی چلا جاتا ہے, اور مذاقیہ باتونی اور غیر سنجیدہ انسان اکثر دل آزاریاں کرتا, بلکہ معاذ اللہ اس کی زبان سے کفریات نکل جانے کا اندیشہ رہتا ہے. کسی کے عیوب و نقائص کو اس طرح ظاہر کرنا کہ لوگ ہنسیں, یہ مذاق اڑانا کہلاتا ہے. اس کے لیے کبھی تو کسی کے قول یا فعل کی نقل اتاری جاتی ہے, اور کبھی اس کی طرف مخصوص انداز میں اشارے کیے جاتے ہیں. یہ ناجائز ہے, کیونکہ اس میں دوسروں کی تحقیر و اہانت ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. ترجمہ اے کنز الایمان, اے ایمان والو, نہ مرد مردوں سے ہنسے, عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں سے, دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عیسائی بھائی نے لکھ کر ابھی دیا ہے, گزشتہ سالوں میں دوران اعتکاف خوب قفل مدینہ کی بہاریں ہوا کرتی تھیں, لکھ کر گفتگو اشارے سے گفتگو قفل مدینہ کے خوب نظارے ہوتے تھے, پیٹ کے قفل مدینہ کے بھی خوب نظارے ہوتے تھے, دقت و سوز کے مناظر نظر آتے تھے. اسلامی بھائی رو رو کر مناجات و نعت کی محفل میں شریک ہوا کرتے تھے, جس کی برکت سے کسی کو خواب میں کعبے کا جلوہ تو کوئی سبز گنبد کی زیارت کرتا تھا, تو کوئی سنہری جالیوں کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتا تھا, اور بعضوں کو تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہو جاتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال بابا, یہ 30ویں پارے کا پنڈی بھٹیاں والے نے بتایا تھا, تو 30ویں پارے میں جو یہ آیت پڑھ رہے تھے اس میں نہیں, بلکہ 30ویں پارے میں والشمس وضحاها کی جو سورت ہے اس میں بھی سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک اونٹنی کا ذکر خیر ہے. یہ مبارک اونٹنی جنت میں جائے گی, چند جانور جنت میں جو جائیں گے ان میں سے یہ اونٹنی بھی ان میں شامل ہے. فیضان سنت صفحہ 176. ایک سوال چلانے کا رات کو طے ہوا تھا ہمارا, اگر زکات والا مختصر سا چل جائے تو اچھی بات ہے باپا. بھلے چلاتے ہیں. جزاک اللہ باپا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, رہنمائی فرما دے. سوال یہ ہے کہ مطلب میں نے کوئی پراپرٹی مکان وغیرہ لیا ہے جو مطلب میں رہائش کے لیے یوز نہیں کر رہا ہوں اس کو. وہ مطلب میں نے نیت میری یہ تھی کہ اس کو فیوچر میں کبھی پرائز زیادہ آ جائے گی مطلب تو اس کو میں بیچ دوں گا. وہ نیت سے لیا ہوا مطلب پراپرٹی لی ہوئی ہے تو اس کے اوپر مطلب کیا حکم لگے گا زکات کا؟ اور دوسری یہ چیز ہے, میں نے مطلب یہ کھیتی باڑی کی مطلب زمین لی ہے. وہ کھیتی باڑی کی زمین بھی مطلب ابھی تو اس سے مطلب فصل وغیرہ اگا رہے ہیں, لیکن نیت میری وہی تھی مطلب کہ فیوچر میں اس کے دام زیادہ آ جائیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا. تو اس کے اوپر مطلب زکات کا کیا حکم حاصل ہوگا؟ مطلب رہنمائی فرما. اگر مکان یا دکان اسی طرح کی پراپرٹی جو لیتے ہیں اور یہ لیتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس پر زکات, یہ زکات میں شمار ہوگی. البتہ اب لینے کے بعد مثلا یہ اب اس نے کرائے پہ چڑھا دیا اس کو تو اب اس پراپرٹی پر زکات نہیں ہوگی بلکہ اس کے جو کرایہ آئے گا وہ زکات میں کاؤنٹ ہوگا. اسی طرح اگر زمین لی کہ میں بیچ دوں گا لیکن بعد میں اس میں کھیتی باڑی شروع کر دی تو اب اس زمین پر زکات نہیں لگے گی بلکہ اس کی کھیتی باڑی پر زکات نہیں, عشر واجب ہوگا جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں. اس پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے باپا, اگر جس طرح زمین بھی جیسے کہ انہوں نے زراعت شروع کر دی, کھیتی باڑی شروع کر دی, تو اب زمین پر وہ اگرچہ وہ یہ تھا کہ میں اس کو بیچ دوں گا لیکن اب چونکہ زراعت ہو گئی, فصل ہو گئی, تو اب اس پر جو عشر وغیرہ کا حکم لگا. اسی طرح جس نے یہ فلیٹ خریدا ہوتا ہے, اگر یہ فلیٹ خریدا اسی نیت سے تھا کہ میں قیمت زیادہ ہوگی تو بیچ دوں گا, اگر یہ فلیٹ اب کرائے پر چڑھا دیا اس نے تو اب اب یہ کہ اب اس فلیٹ کی قیمت پر زکات نہیں ہوگی, جو کرایہ ملے گا نا اس وہ زکات میں کاؤنٹ ہوگا اس کی آمدنی کے متعلق. ہاں وہی. یہ بعض لوگوں کو اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ پلاٹ ان کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اب جیسے اس پر زکات نکالنی ہوتی تو زکات کی رقم نہیں ہوتی, اب یہ پلاٹ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ یار وہ پلاٹ مارکیٹ نیچے ہے. یہ پچھلے سالوں میں سوال آیا تھا یار مارکیٹ بہت نیچے تو مارکیٹ اوپر چڑھتی تو بیچتے, تو ان کو پاپا پھر یہی جو مسئلہ آیا تھا کہ مارکیٹ جو بھی ہو کیونکہ جتنی مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کے مطابق ان کو زکات دینی پڑے گی. اگر اس وقت ان کی قیمت اگر 2 کروڑ روپیہ ہوتی تو 2 کروڑ پر زکات لگتی, اگر اس کی قیمت ابھی 1.5 کروڑ تو 1.5 کروڑ پر زکات لگے گی, تو زکات بھی تو مارکیٹ ویلیو ہی پر لگ رہی ہے نہ کہ اس کی جو اپ پرائز اس کے اوپر لگے گی. اور عموماً اس طرح کے جنہوں نے پلاٹ لے بھی ہوتے ہیں, میجورٹی ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, ایک تعداد ہوتی ہے کہ جنہوں نے بڑے مرے داموں میں خریدے ہوتے ہیں اور کچھ بھی تھا قیمت خرید سے ان کے ریٹ زیادہ ہی ہوا کرتے ہیں, اور بعض اوقات لوگوں کے پاس چونکہ زکات دینے کے لیے اماؤنٹ نہیں ہوتی تو یہ پلاٹ اور پراپرٹیاں ان کی ہوتی ہیں جن کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لکوڈ نہیں ہوتی, ان کے ہاتھ میں کیش اماؤنٹ نہیں ہوتی جسے یہ زکات دے سکے, تو ان کو پھر اس طرح کے پلاٹ بیچ کر بھی زکات دینی پڑے گی نا. زکات تو فرض ہوگی ان پر, اب پلوٹ بیچ کر دے کچھ بھی کر کے دے چاہے مطلب اپنی کوئی اور رقم یا کوئی چیز دوسری بیچ کر دے چاہے قرض لے کر زکات دے, زکات ہو جائے گی اس کی. اچھا اب میں یہ آپ سے مسئلہ پوچھوں گا بالفرض کے ایک شخص کے اوپر 1.5 کروڑ روپے کی زکات ہے, اس کے پاس پلوٹ بھی جو ہے وہ بھی کم و بیش کرنٹ ویلیو کے مطابق 1.5 کروڑ روپے کا ہے, تو کیا یہ پورا پلوٹ زکات میں دے سکتا ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی رقم اس کو زکات میں دینی ہے؟ 1.5 کروڑ کا پلوٹ زکات کے طور پہ دے دیئے. مثال کے طور پر کوئی دعوت اسلامی کو زکات دینا چاہتا ہے. اچھا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے, ابھی میرے ذہن میں بات آئی ہے, اور وہ جیسے چاہتا ہے کہ میرے پاس ابھی وہ کیونکہ یہ پلوٹ جو ہے نا یہ 1.5 کروڑ کا ہے, اب یہ مارکیٹ ویلیو معلوم کرنے سے پتا چلے کہ واقعی مگر اصل میں ہوتا پلوٹ 1.5 کروڑ کا ہی ہے, اس وقت کرنٹ طور پہ بکتا نہیں ہے, کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بعض اوقات سچویشن مارکیٹ میں آ جاتی ہے, تو کیا ایسا شخص اگر 1.5 کروڑ روپے کا یہ پلاٹ اٹھا کر کسی ایسی تنظیم کو یا کسی کو بھی فقیر شرعی فقیر کو جو زکات لینے کا حق رکھتا ہے اگر اس کو بھی یہ 1.5 کروڑ کا پلاٹ دے دے گا زکات کے طور پر تو کیا اس کی زکات ادا ہو جائے گی؟ اگر واقعی قبضہ دے دے گا جیسے قبضے کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو قبضہ دے دے اس کے کاغذات اس کے حوالے کر دے وغیرہ تو زکات ادا ہو جائے گی ہو جائے گی تو اس کرنسی سے ہی زکات شرط نہیں ہے نا اناج بھی زکات میں دے سکتے ہیں کپڑے بھی دے سکتے ہیں مالک بنانا شرط ہے حقدار کو یہ ذہن میں رکھیے خالی مباح کر دینے سے نہیں ہوگا جیسے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ فقیر کو کھانا پیش کیا اور اس کو زکات کا کھانا دیا کھا لو تو زکات نہیں ہوگی بلکہ اس کو کھانا دے دے اب چاہے کھائے چاہے لے جائے چاہے بیچے چاہے کسی کو کھلا دے اس کو کھانے کا مالک بنا دے زکات کے کھانے کا تو زکات ادا ہوگی واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جن کا سوال چلا ہے نا یہ تیسری بار مطلب یہ کسی نے کسی حاجت و ضرورت کے تحت چلا ہے تو اگر وہاں کے اسلامی بھائی ہوں جنہوں نے ان کی ریکارڈنگ کی ہو تو ان سے مدنی دی جائے کہ ان سے رابطہ کیا جائے بھائی آپ کو تو دو دو تین تین مرتبہ یوں ریکارڈنگ پر آنا پڑا کوئی یہ بھی مدنی قافلے کی فیس دے دے تو کیا بات ہے مدینے کی. بالکل بالکل مدنی قافلے کا مسافر بھی ان کو بننا چاہیے اور بہت کچھ کرنا چاہیے. جی بابا یہ وہ جو میں نے اونٹنی کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکنے کا سوال شاید ہوا تھا تو میں نے کہا تھا نہیں تو وہ غلط کیا کہا تھا جب وہ باقاعدہ حیات تھی تو تب کی بات ہے نا اب کرنٹ پوزیشن کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تو یہ جواب تو درست ہے نا کہ وہ وفات یافتہ ہے نا. اچھا بابا یہ زکات اس کا پہاڑ سے کیا تعلق ہے مختصر وضاحت فرما دیں. سر وہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا جو قوم تھی آپ کی کہ کوئی معجزہ دکھاؤ پہاڑ سے ذرا توجہ فرمائیے معجزہ طلب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ ان کو ایسا ہی تھا نا پتھر سے پتھر لکھا ہوا تھا. مائک لے لیجئے گا حافظ صاحب. خزائن العرفان میں پتھر کا ذکر ہے البتہ عجائب القرآن میں یہ ہے کہ چٹان تھی جو پہاڑ کا حصہ تھا پہاڑ کا حصہ تھا چٹان تھی پہاڑ کی چٹان تو یہ کہ اس میں سے پتھر میں سے یا پہاڑ کی چٹان میں سے اونٹنی نکال کے دکھائے تو پھر وہ شک ہوئی پھٹی وہ چٹان اور اس میں سے اونٹنی برامد ہوئی جو حاملہ تھی لیکن بس جو بدبخت ہے وہ بدبخت رہے جو ایمان لیا ہے خوش نصیب وہ ایمان لیا اب چونکہ وہ پانی کی اور تقسیم تھی قوم میں ان نے سرکشی کی ان لوگوں نے اور اس اونٹنی کی کونچے ان کو بولتے ہیں ٹانگوں کو یہ ٹانگیں کاٹ دی اور شہید کر دیا اونٹنی کو بھی شہید کر دیا اس کے بچے کو بھی شہید کر دیا پھر ان پر عذاب آیا تھا. اس کا تذکرہ آپ عجائب القرآن میں یہ پورا قصہ جو ہے تقریباً یہ پڑھ سکتے ہیں جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے عجائب القرآن صفحہ نمبر 103. یہ سوال ہی آیا بپا کہ کیا اونٹنی کا نام ناقت اللہ یا قرآن کریم میں اللہ ناقت اللہ نے اللہ کا ناقہ مانے اونٹنی. سوال ہی آیا کہ کیا جو لوگ جہیز وغیرہ میں یا کسی ایسے عنوان پر فرنیچر وغیرہ زکات کے طور پر دے دیا کہ جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے وہ تو زکات کے طور پر فرنیچر دے دیا تو کیا اس کی زکات ادا ہو جائے گی؟ اگر اس نے جہیز کے لیے دینے کے بجائے کوئی جس کو دیا, یہ جہیز تو لڑکی والوں کو دیتے تاکہ وہ اپنے کے سامنے وہ لے جائے جہاں بیاہ کر جا رہی ہے, تو اگر لڑکی یا اس کا باپ یا کوئی بھی اس گھر میں زکات کا حقدار ہے اور اس کو اس جہیز کے سامان کا مالک کر دیا تب تو زکات ہو جائے گی, ورنہ یہ کہ بطور جہیز اس کو مطلب یہ کہ یہ جہیز میں دے دو تو یہ دے دو تو یہ ایک طرح سے مطلب یعنی کہ اس کو وکیل کیا یا مباح کیا, کیا کہیں گے زکات کا مال, اسے شرط لگا دی نا کہ یہ جہیز ہی میں دینا پڑے گا, تو یہ مطلقاً اس کو مالک کرنا نہ پایا گیا تو یوں زکات نہیں ہوگی. آج کل تو خیر وہ شادیوں میں لوگ شادی مدد کے نام پر زکاتیں دیتے ہیں, فلمیں نے گانے نے باجے نے پتہ نہیں کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں, ان میں زکات تو کیا مالی مدد بھی دینا جائز نہیں ہے, جبکہ یہ پتہ ہے کہ میرے مال سے وہ یہ کرنا ہے, اس نے اس کام کی جاننے کے باوجود اس نے دیا کہ بھلے یہ اسے کرے تو گناہگار ہوگا, مطلقاً مدد کر دی اس نے اور پھر اس پیسوں سے اس نے گناہ کیے اور دینے والے کا ذہن نیت یہ نہیں تھی کہ یہ گناہ پر مدد کر رہا ہے, ویسے مطلقاً دے رہا تو حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ زکات میں یہ شرط ہے کہ جس کو دے رہا ہے وہ زکات کا حقدار ہو, ورنہ زکات نہیں ہوگی. ویسے ڈونیشن ویسے عطیات دے دے تو حرج نہیں ہے, علاوہ زکات کے نا کہ صدقہ واجب آ کے علاوہ. جہیز کہہ کے نہیں دے سکتے, جہیز کے لیے دے سکتے ہیں, مالک بنانا نہیں, جہیز کہہ کے بھئی جہیز کے اندر ہے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مالک تو بنانا پڑے گا نا. جی مالک بنا دو, مالک بنانا شرط ہے بھلے وہ اب لڑکی کو جہیز کے نام پر دے, عیدی کے نام پر دے, تحفے کے نام پر دے, مگر جس کو دیا اس کو وہ حقدار ہو اور مالک بنانا شرط ہے. چند منٹ آپ کی لیں گے بابا, کہ مطلب لڑکی کو دیا نا, عموماً یہ ہے کہ جہیز لڑکی کو دیا, اب لڑکی کو جب جہیز دیا یا فرنیچر دیا کوئی سی چیز دی, تو اس سے پہلے لڑکی کو اس کے والدین یا کسی کی طرح سے سونا آ چکا ہوتا ہے, مثال کے طور پر زیورات آ چکے ہیں, تو وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے یا وہ زکات لینے کی اہل نہیں ہوتی, تو یوں یہ تحقیق ضروری ہے نہ کہ جس کو یہ فرنیچر یا کپڑے یا کوئی بھی چیز بطور زکات کے طور پر اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو وہ جس کو بھی دے رہا ہے اس کے لیے اس کا زن غالب ہونا چاہیے نا, کہ وہ جس کو دے رہا ہے وہ زکات کا مستحق ہے. جی حقدار کم ہی ہوتے ہیں, زائد کپڑے ہیں, زائد اور چیزیں بہت ساری عورتوں کے پاس تو اللہ بلا کئی ہوتی ہے فیشن ٹیم کی, تو یہ اگر مل کر بھی اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم کے بن گئے, ایسی چیزیں جو اس کے پاس ضرورت سے زائد ہو, ضرورت کی چیزیں نہیں زائد ہو, تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے کسی کے پاس بن جائیں تو اب اگرچہ اس چیز پر زکات نہیں ہے کیونکہ وہ مال نامی پر زکات ہوتی ہے نا, بڑھنے والا مال, جیسے تجارت کا مال تو مال تجارت بڑھنے والا مال ہے, اور سونے چاندی پر تو مطلقاً زکات ہے جبکہ وہ نصاب کی قدر پہنچے اور جو شرائط پائے جائیں. خیر تو یہ اگرچہ اس پر زکات فرض نہیں ہوگی 52.5 تولے چاندی کی اس کے پاس جو ضرورت سے زائد اشیاء ہیں, لیکن ایسا شخص زکات لے نہیں سکتا. بس یہ تیسری یہ اس میں بہت مسئلہ ہے کہ کئی جوتے ڈھیر جوتے ہوتے ہیں ان کے پاس, فیشن کے کئی کپڑے ہوتے ہیں, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اب استعمال میں نہیں ہوتی, اب یہ فارغ ہوتے ہیں, بعض اوقات گھڑیاں کئی ہوتی ہیں اور فارغ ہوتی ہیں, لیکن اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی رقم پر پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ حاجت اصلیہ سے یہ چیزیں اس کے پاس زائد ہیں, تو اب ان چیزوں پر اگرچہ زکات فرض نہیں ہو رہی لیکن یہ زکات لے نہیں سکتا. اس قسم پر توجہ نہیں ہے لوگوں کی کہ یہ ایک ایسی قسم ہے کہ ایک ہے جو اس پر زکات فرض ہے, ایک وہ ہے جو زکات لے سکتا ہے. یہ قسم جو ہے نا کہ نہ اس پر زکات فرض ہے نہ وہ زکات لے سکتا ہے, اس کو غور کرنے کی بہت حاجت تھی. زائد کتابیں ہوتی ہیں بعض اوقات پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, ایسی کتابیں اس کے پاس رکھی ہوں تو یہ کتابیں بھی اس کی ضرورت سے زائد ہیں تو یہ بھی کاؤنٹ ہوں گی, تو یوں بعض اوقات ایک آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار رہتا نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں جی. اور لوگ بھی سمجھتے ہیں غریب اس کو دیے رکھتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جزاک اللہ. آمین. مدنی مذاکرے کے بعد فیضان سحری کا سلسلہ ہوتا ہے اور الحمدللہ عزوجل اس میں بھی ہمارے دارالفتا اہل سنت کے اسلامی بھائی مخصوص وقت میں تشریف لاتے ہیں. اگر آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی شرعی سوالات ہوں تو آپ بالکل ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور فیضان سحری جو اس وقت مدنی مذاکرے کے کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ بھی الحمدللہ کم و بیش 4:30 بجے تک یہ جاری رہتا ہے. اور اس میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آخری لمحات میں جب امیر علیہ سنت سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں اس میں کچھ سوالات یا کوئی مدنی پھول اس وقت بھی ہم امیر علیہ سنت سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نعت خان اور دیگر اسلامی بھائی بیٹھ کر فیضان سحری کا سلسلہ بھی کرتے ہیں. تو یہ مطلب کہ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. پھر صبح کو 6:30 بجے ہمارا بلیسنگ آف رمضان انگلش اور اس میں کچھ اردو بھی ہوتی ہے, یعنی اردو اور انگریزی دونوں ناظرین کو لے کر چلنے کا وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے. وہ بھی اللہ کی رحمت سے تقریباً 8:00 بجے تک صبح وہ بھی جاری رہتا ہے. تو آپ مدنی چینل سے ضرور وابستہ رہیں. مدنی مذاکرے کے بعد فیضان سحری سلسلے میں کچھ ہوتی ہیں, اس کے بعد چند چیزیں چلائی جاتی ہیں. فیضان سحری سلسلے میں بھی ضرور شرکت کیا کریں. اچھا, یہ زکوٰۃ کے بہت اہم اور نازک مسائل بیان ہوئے, اس میں اگر ہمیں یاد آ جائے نا تو آئندہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کوشش کر کے جس کو پک ٹائم بولتے نا جی بابا اس میں ہونے چاہیے. تو اس میں نشاط بھی, جواب دینے والوں کو بھی نشاط ہوتا ہے, سننے والوں کو بھی نشاط ہوتا ہے, اور ان ناظرین کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے. اور لوگوں کو کیا افسوس آ گئی ہوگی قوم, اب فضا میں سب چل گیا, دیکھو آنکھوں سے نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی ہے, بےچاروں کو اپنے کیا بولیں گے, نہیں سمجھے کیا ہوں گے. لوگوں کو بابا اس وقت ان مسائل کی حاجت بھی رہتی ہے. تو یہ جلدی چل جائے, آپ بھلے آپ اس کا مدنی گلدستہ چلاؤ گے بھی لیکن اس وقت لیکن براہ راست کے ناظرین سب سے زیادہ ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب مدنی بہار. سبحان اللہ, میٹھے میٹھے اسلام بھائی الحمد للہ عزوجل. عالمی مدنی مرکز فیضان المدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کی بہاریں ہیں. الحمدللہ بھی امیر اہل سنت نے ہمیں لکھ کر گفتگو اور اشارے سے گفتگو کا ذہن دیا اور اس کی بہاریں بھی بیان کی. الحمدللہ عزوجل یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک سے بھی اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بیرون ملک سے آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی نے ابھی یہیں مدنی مذاکرے کے دوران اپنی بہار لکھ کر دی کہ آج 7 رمضان المبارک سن 1434 سن ہجری تراوی کے دوران آنکھیں بند کیے نہایت ہی توجہ کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹے, مجھ پر کرم ہو گیا اور الحمدللہ عزوجل میں نے اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے پایا. الحمدللہ میں آنکھیں بند کیے تراوی پڑھ رہا تھا اور فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی بھی ساتھ میں تھے اور میں دیکھا کہ الحمدللہ عزوجل میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت تراوی پڑھا رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیو, واقعی اشارے سے گفتگو کرنا, لکھ کر گفتگو کرنا, سنجیدگی پیدا کرنا, اس سے رکت پیدا ہوتی ہے, اس سے سوز پیدا ہوتا ہے اور کرم ہو جائے تو آنکھوں سے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں اور دیدار بھی ہوتے رہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اپنے اعتکاف کو دوبارہ کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے اندر سنجیدگی پیدا کیجئے, خوب حلقوں کی پابندی کیجئے, مدنی مذاکرے میں اول تاخر شرکت کیجئے, نماز تمام باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی سعی کیجئے اور جب مغرب کی نماز کے بعد, بالخصوص مغرب کے بعد اور سحری کے وقت, یہاں جو سحری اور مغرب کے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے اس کے بعد جو مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے اور نعت خوانی ہوتی ہے, اس میں بالکل ذوق و شوق کے ساتھ اور رکت کے ساتھ شرکت کیا کریں. انشاءاللہ عزوجل اللہ کرم فرمائے تو ہماری آنکھوں سے پردے اٹھیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، انشاءاللہ عزوجل آج حلقہ نمبر 26 سے 30 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. حلقہ نمبر 26 سے 30 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے، اور حلقہ نمبر 41 سے 45 تک کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کی سعادت پائیں گے. جو اسلامی بھائی امامہ شریف کا تاج سجوانا چاہتے ہیں وہ مدنی تربیت گاہ سے رابطہ فرمائیں اور وہاں سے پرچی حاصل کر لیں، نیا امامہ شریف بھی لے لیں، اور جو اچھی اچھی نیتیں وہ پیش کریں وہاں سے پرچی بنوائیں، انشاءاللہ ان کے سروں پر امیر اہل سنت امامہ شریف کا تاج سجائیں گے. نیا امام اور اس کے ساتھ میں پلاسٹک کی تھیلی بھی ہو، یہ بھی اندر دکھا دیں. جو امام شریف لا رہے ہیں وہ اپنی جو پلاسٹک کی تھیلی ہے اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ بھی دیکھی جائے گی، وہ بھی اپنے ساتھ ہی رکھیں اس کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وعلى آله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ